Middernacht, maandag 21 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering gelooft niet in het nieuwe staakt het vuren dat Libië heeft afgekondigd. De aanvallen op doelen van het Libische leger gaan gewoon door, heeft het Witte Huis laten weten. Het Libische leger maakte vanavond bekend dat er onmiddellijk een staakt het vuren zou ingaan. Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord. Voor het weekend kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Vliegtuigen van verschillende landen hebben vandaag boven Libië gevlogen, na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut en militaire installaties van het regime. Volgens het Franse ministerie van Defensie was er geen tegenstand van Gaddafi's leger. Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties, en daarmee zou voor het eerst een Arabisch land deelnemen aan het militair optreden tegen Libië. Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan het ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië. Voor de derde opeenvolgende dag is in Syrië gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In de stad Deraa, waar vrijdag 5 mensen omkwamen, vielen doden toen de politie met scherp op de menigte schoot. 60 mensen raakten gewond. De rechtbank en het kantoor van de regerende Baath-partij werden in brand gestoken. Ook het kantoor van een telefoonbedrijf dat eigendom is van de familie van Assad ging in vlammen op. Het telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Deutsche Telekom ruim 27 miljard euro. Het is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. AT&T heeft bijna 96 miljoen klanten en krijgt er door de overname nog eens zo'n 34 miljoen klanten bij. En daardoor is het bedrijf in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt. Het weer, vannacht op veel plaatsen lichte vorst, plaatselijk ook kans op een mistbank, overdag opnieuw vrij zonnig en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor mannen met ballen en vrouwen met, ja, ook met ballen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Het is 21 maart en toch doen we vandaag in Echte Janne niets aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, niets aan de Internationale Dag van de Alleenstaande Moeder, niets aan de Wereldpoëziedag en niets aan de Dag van de Slaap. En die week van de lentekriebels, die kan ons ook gestolen worden. En nee, die onzindagen zijn niet verzonnen, die bestaan allemaal echt. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je voor de televisiecamera's het boekenweekgeschenk van Kader Abdolle af te branden en kruip je laf en angstig weg als de snor met jouw kritiek wordt geconfronteerd? Ja, dan gaat het natuurlijk over onze haatoma. Hanneke Groenteman, daar ben je een vreselijke Johan. Laten we eens even kijken wie nog meer een Jan dan Johan is geweest deze week. Jongen. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, we beginnen eventjes met het stukje cultuur. Jack Woutersen. Hier heb ik de hond vastgemaakt waarop ik een fout grapje maakte van oh, de Gestapo. Ja, Jack Woutersen, dat is het zwaargewicht van de Nederlandse acteurs. Ken je hem? Ja, natuurlijk. Ik heb hem gezien bij De Wereld van de Week. Hartstikke leuke man. Hij zat hier reclame te maken voor Jack Woutersen. Ja, maar wat gebeurt er nou? Hij loopt met zijn hondje rond. Nou, dat is al wat. Volgens mij is het een heel klein hondje. Dat is nog veel erger. En toen werd hij aangesproken door een paar stadswachten. Heeft hij ze uitgeschold tot voor Gestapo. Stoer. Mogelijk heeft hij op ze ingereden met zijn autootje. En daarna inderdaad bij De Wereld Daardoor daar een heel groot en stoer verhaal van gemaakt. Ja, Jan, wat moeten we hier nou mee? Ja, als een PVV'er het zou doen, hè? Ja, dan was het waarschijnlijk een tokkie geweest. Ja. En dit is dan waarschijnlijk een... Een tokkie? Nee, het is een kunstuiting. Oh, ja. Dat is een kunstuiting. Nou, tokkie. Enorme Johan. Ik heb Erwin L. in de aanbieding. Ontzettend! Ja. als je met een vaccinelichtjeshouder van 623 gram naar Beatrix in een gepantserde koets gaat lopen gooien, ben je natuurlijk een ongelooflijke sneuneus. Erwin maar... L, bedoel je niet Erwin Lenzing? Ja, die bedoel ik. Ah, okay. Het is alweer zo lang geleden dat die man is opgepakt, namelijk een half jaar, dat ik zijn achternaam alweer vergeten was. Ik denk, Jan Roos weet hem nog wel. Ja, zeker. En heel goed van je. Maar goed, een half jaar vastzitten en nu naar het Pieter Baan Centrum moeten voor een... die man die gaat gewoon heel zijn leven... Ja, mogelijk TBS. Ja, precies. En, dus je gooit een vaccinelichtje houder tegen de gouden koets. En dat betekent wel levenslang. Van meer dan een pond. Maar als je Kafka gelezen hebt, dan geloof je in de macht van de majesteit, zeg maar. Maar er is één groot probleem. Wat gaan we nou iemand die voorkomen met joch is een echte Jan of een Johan noemen? Nou, het is natuurlijk een ongelooflijke Johan. Oké, nee, dan is het goed. Over trouwens over een ongelofelijke Johan gesproken. Martijn van Dam. Ik geloof enorm in dat innovativiteit en creativiteit dan vanzelf boven komt. En dat wordt dan vanzelf beloond. Ja, meneer was opeens voorstander van een soort VARA-keurmerk. Het is knap om in een week waarin Japan in het nieuws is en in Libië schijnt ook wat aan de hand te zijn, om toch een dagje het nieuws te beheersen. En dat heeft hij wel gedaan, Van Dam, met zijn keurmerkje. Ja, hij werd overal uitgelachen, want hij dacht, het is tijd voor een keurmerk voor goede journalistiek. Ik weet niet of wij dat stempeltje... Ik hoop het niet. Nou, waarschijnlijk ook niet. Nee, toch? Binnenkrijgen. Maar in ieder geval, hij vond het nodig om nou eens een keer goede journalistiek te belonen met een mooi keurmerk. Ik geloof niet dat het er echt gaat komen. Ik ben wel benieuwd wat Joop.nl zou krijgen, trouwens. Ik denk dat hij 5 stempeltjes van oké. 5 van de 5. Zeker weten. Nee, ja. Van Dam, in zijn plan, in zijn partij. Johan. Ja, als we het toch over de PvdA hebben, Diederik Samsom. Als iemand zegt wat er nu in Japan gebeurt kan hier niet, dan heeft hij gelijk. Want zo'n aardbeving kan hier gewoon niet. Dat kan geologisch niet. En zo'n vloedgolf, Engeland ligt voor de deur, dus die houdt hem tegen. Weet je, Diederik Samsom, onze eerste hoofdgast ooit trouwens in Echte Janne. Zo. Maar dat is zo'n ongelooflijke gelijkhebber. Die legt altijd alles uit. En dat heeft hij deze week ook gedaan met alles wat met kernenergie te maken heeft. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Normaal praat hij altijd naar zichzelf toe. Precies, normaal legt hij uit waarom zijn mening klopt. En nu heeft hij gewoon feitelijkheden verteld over kerncentrales en kernenergie. En daar hadden we ook wat aan. Hoor ik iets aankomen? Ja, ik ben geneigd om toch een stukje Jan-stempel, keurmerk op Diederik te plakken. Kan je dan uiteindelijk nog aan je moeder het concept uitleggen als Diederik Samsom hier nu echt Jan Dus de bedoeling is nu dat jij gaat zeggen dat we dat niet kunnen doen. Dus ik zeg, ik ben geneigd om een beetje Jan te noemen. En dan zeg jij... Jan, het spijt me, dat gaat niet gebeuren. Diederik Samsom is en blijft gewoon een Johan. Oké, dan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, het blijft bij de vertegenwoordigers van D66 altijd de vraag of ze het 5 minuten na een aanspraak nog steeds met zichzelf eens zijn. En kroonjuwelen geven ze makkelijker weg dan Maxime Verhagen liegt. Ja, dus we zijn benieuwd wat het wordt met onze hoofdgast van vanavond. D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham. Welkom. Goedenavond. Goedenacht. Goed neergezet zo. Ja, het is helemaal wat ik had verwacht, hoe ik geïntroduceerd zou worden. Wat dan? Nou, ik weet niet. Gewoon een beetje lekker katten. Nou ja, lekker katten. Draai 66, dat is hartstikke mooi. Nou, ik zou wel eens een paar voorbeelden willen hebben dan, eigenlijk. Oh, over de kroonjuwelen die jullie zijn uit het oog zijn verloren. Dat lijkt me nou niet echt een handig begin. Gekozen burgemeesters. Ja, daar zijn we nog steeds voor, maar er is geen meerderheid voor. Het referendum ligt een initiatiefwetsvoorstel samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de Eerste in de Tweede Kamer. Dat moet nog een beetje worden gesteund door een aantal partijen. Dan kan je dat aannemen. Dus dat wordt dan gewoon aangewerkt. Dus de PvdA is nu wel voor, want Ed van Tijn heeft geloof ik dat was de burgemeester wel je huiswerk doen. De burgemeester? Ja, de burgemeester heeft de Partij van de Arbeid tegengestemd. Ja, je hebt gelijk. En het referendum was Wiegel. Ja, dat was Wiegel. Goed. Dan hebben jullie toch een hoop bereikt. Nou, nee, op dat soort punten. We hebben heel veel bereikt de afgelopen jaren. Maar het gebied van de kroonjuwelen, helemaal niets. Heel weinig. Ik heb wel. Wat wel dan? Nou ja, het feit dat je dus nu de burgemeester vaak door de gemeenteraad gekozen krijgt. Hè, dus vroeger werd het echt door de regering bepaald. En nu bepaalt eigenlijk de gemeenteraad het indirect. Je had altijd wel een commissie die een voordracht deed. Hè? Dat doet dus de gemeenteraad nu. Ja. En dat was, laten we zeggen, toen D66 werd opgericht niet zo. Maar het is waar dat de gevestigde orde van een aantal partijen, met name Partij van de Arbeid, CDA en VVD, eigenlijk niks willen veranderen. En als het er echt op aankomt, gaan ze ervoor liggen. Dus ik hoop dat een aantal andere partijen dat kunnen openbreken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk gezegd. Ja. Het probleem is natuurlijk het gênantste moment was natuurlijk dat Tom de Graaf het ongekozen burgemeesterschap accepteerde nadat hij was gestruikeld over het gekozen burgemeesterschap als minister van bestuurvernieuwingen. Ja, dat vind ik echt een onzin. We zijn tegen de Eerste Kamer en we zitten ook in de Eerste Kamer. Want de enige manier waarop je het kan opheffen, de Eerste Kamer, moet je erin gaan zitten. Ja, maar dat is hartstikke leuk gezegd over de Eerste Kamer. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de enige manier om het gekozen burgemeesterschap te krijgen. Is om ongekozen burgemeester te worden. Want D66'ers in Nijmegen bijvoorbeeld hadden ook voorgesteld om daar een burgemeestersreferendum te houden. Dat is zo'n heel zwak aftreksel daarvan. Nou, dat wilde de meerderheid daar niet. En anders had Ton de Graaf er ook al meegedaan. Dus ja, kijk, wij kunnen helaas niet met 10 en toen 6 zetels heel Nederland veranderen. En hij doet het daar volgens mij uitstekend in. Ja, maar het gaat er natuurlijk om dat je als minister zegt van ja, ik krijg het niet voor elkaar, de gekozen burgemeesterschap. En dat is jammer, want dat moet gebeuren, maar dat is goed voor de democratie. En het eerste baantje wat je accepteert is een ongekozen plek als burgemeester. Ja, vind je dat niet beetje gek? Ik begrijp het wel, maar dan ga je het wel uitleggen. Probleem heb je dan? Nee, want Harry Borgshouders die had wel wat andere problemen, geloof ik. Geloofwaardigheid. Ja, maar ik denk dat Ton de Graaf, die is af. Hoe vaak zie je nou een minister die is niet binnenhaalt, wat heel belangrijk is, ook consequenties nemen? Dat heeft Ton de Graaf destijds gedaan. Die is afgetreden. Ja, en dan ga je kijken, wat kan ik nou doen? Nou, waar is hij goed in? Dus er was een kans dat een gekozen burgemeester zou kunnen komen in Nijmegen. De meerderheid wilde dat niet. Nou, toen heeft hij zich gewoon aangeboden als zodanig. En zo is hij eruit gekomen. Nul kroonjuwelen hebben. Er zijn er wel wat betreft de bestuurlijke vernieuwing. Maar het zijn wel de kleine pareltjes en niet de grote. Maar dat komt. Ja, als je daarvoor klachten hebt, dan moet je niet bij ons zijn. Dan moet je bij een andere loketten zijn. Dat is lekker makkelijk. Nee, dat is gewoon meerderheden. Hè? Nee, we zorgen dat je groot wordt. Hans van Mierlo is er ooit mee begonnen. En we gaan nu in de Eerste Kamer, gaat de SP straks zelfs dingen beslissen. Dus kleine partijen zijn ook nog belangrijk worden. Nee, maar we proberen met een aantal partijen. En misschien is de PVV daar zelfs, terwijl dat heel vaak op een aantal punten onze tegenstander is. Maar op dit soort punten kunnen we misschien wel goed vinden met een aantal partijen. Dan laten we hopen dat we de macht van CDA, Partij van de Arbeid en VVD op dat punt een beetje kunnen breken. Dus we kunnen nog steeds een soort van bestuurlijke vernieuwing verwachten van D66? Wij zijn een sociaal-liberale partij. Onderwijs, hervorming van de economie, dat soort dingen staan nu veel meer voorop. Dat vind ik ook belangrijk. Ik ben ook bij D66 gegaan juist vanwege die onderwerpen. Sociaal-liberaal, eigenlijk de liberale onderwerpen. Maar het openbreken van de democratie, het openbreken van de ingesleten patronen, dat hoort nog steeds bij ons. Het staat niet bovenaan onze folder, maar we vinden dat nog wel. Wat ben je nou? Ben je een sociaal-liberaal of een liberaal? Nou, ik ben een liberaal. Alleen de VVD heeft dat woord natuurlijk in het verleden een beetje gekaapt. Maar als je kijkt hoe weinig hervormingsgezind en echt liberaal de VVD nog is, durf ik mezelf gewoon liberaal te noemen. Ja, die willen de hoofddoeken verbieden. Ja, bijvoorbeeld. Toch? Ja, dat is wel modern. Wat vond je van het voorstel van Janine Hennissen, onze prikkelpop? Prikkelpop. Ja, dat is lastig. Hanneke Groenteman. Ja. Ik vind heel goed dat debat wordt gevoerd. Het is echt een. Wat vond je van dat voorstel? Kijk, dat het een debat. Dat ze heeft niet is echt dat een voorstel debat gedaan. En ze heeft gezegd: er moet een debat worden gevoerd daarover. Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik altijd. Vindt iedereen. Nee, maar ze is voorstander van dat er in de stadhuis geen religieuze kleding of kettingjes of sieraden of dat soort. Hè, dat er geen kruisjes worden. Ja, dat vind ik allemaal niet zo. Ik bedoel, ik heb helemaal niks met religieuze symbolen persoonlijk. Maar. En ik vind dat ze ook absoluut niet kunnen bij een politieagent of bij een rechter, maar ja, iemand die volstrekt geen leidinggevende positie heeft, niet over jou beslist, en die dan een kruisje om zijn nek heeft. Er is een keer een hele rel geweest in Amsterdam, dat een tramconducteur een kruisje om zijn nek had en dat niet mocht. En dacht van, nou ja, jongens, kom op. Nou, het probleem was toen omdat er wel vrouwen met hoofddoeken op de tram zitten. En dat is dan geen probleem. En een kruis is wel een probleem. Nou, maar dan vind ik het dus allebei kunnen, denk ik van ja. Of kijk, allebei niet. Ja, of allebei niet. Maar ik vind, je moet pas op iemand. Kijk, ik ben een liberaal, dus ook dingen die ik zelf niet zo dragen, of die ik zelfs, waar ik zelfs van schrik soms. Hè, want als je soms de uitdossingen ziet op het hoofd van mensen, dan schrik ik er zelfs wel van. Alleen, mensen hebben vrijheid en je hebt ook het recht om dingen te dragen die je soms ergerlijk vindt, of andere mensen ergerlijk vinden. Dat is liberaal. Behalve als je op een plek komt waarin je over mensen gaat beslissen, dan vind ik dat af moet. Maar is dat niet een uitleg van het liberale gedachtegoed? Want je zou ook kunnen zeggen, scheiding tussen kerk en staat, dat is het liberale gedachtegoed. Dat ben ik helemaal met je eens. Nou, alleen waar precies die scheidslijn ligt, daar kan je een debat over neutraliteit hebben. Neutraliteit. Ik bedoel, in Engeland heb je daar politieagenten, die hebben wel hoofddoekjes en wel. Nou, dat vind ik dus niet kunnen. Ik vind dat ze daar te ver zijn doorgeschoven. Ja. Dus bij rechters en politiemensen absoluut Keppeltje niet. Keppeltje kan ook niet. Keppeltje ook niet. Nee, uniform. Maar op het moment dat jij achter een balie zit of een schoonmaakster bent, dan denk ik van ja, dat is niet de staat. Dat is, je werkt voor de staat. Maar ja, dan moet je dus dan moet je wel heel ver gaan afdruipen. Waar je dat dan allemaal moet verbieden. En dat vind ik wel als liberaal iets te ver gaan. Maar het is een goed debat om te voeren. Ik weet nog wel, een paar jaar geleden hadden we in de Tweede Kamer een debat over in hoeverre ga je nou in het faciliteren van hoofddoekjes. Toen werd er gezegd, nou ja, een cipier in een gevangenis, die mag wel een hoofddoekje dragen bijvoorbeeld. Nou, als je dat vindt kunnen, moet dan dat in hetzelfde uniform als de andere cipiers. Nou, je kan als werkgever zeggen, ja, dat moet. Maar moet je dan het hoofddoekje als werkgever betalen? Oh, wat tot dan toe zoals gebeurde bij Dirk van den Broek gebeurt. Ja, precies. Nou, ik vind, als Dirk van den Broek dat doet, dat is prima. Maar dat is privaat, hè? Dat is een bedrijfsleven. Maar ik vind dat de overheid niet moet betalen voor een hoofddoekje binnen een uniform. Maar wij betalen toch ook voor Korans die we daar uitdelen in de gevangenis? Nou, volgens mij wordt dat niet betaald door de overheid. Dat wordt betaald door allerlei andere stichtingen. Maar ik vind dus daarin moet je echt een principieel debat voeren van wat je wel doet en wat je niet doet. Hey, dus nou dat debat vind ik heel goed. Nou wilde Janine Hennis een debat voeren, maar ze mag zelf niet meedoen. Hoe werkt dat nou bij jullie in Den Haag? Ja, ja, dat is altijd een hele worsteling tussen woordvoerders. Ja, nou ja, ik geloof dat zij bijvoorbeeld voor de justitie is. En je hebt de woordvoerder integratie en die gaat dan het woord voeren. Ja, dat is een beetje maar de interne. Maar dan komt dat liberale ook een beetje in het gedrang. Hè? Dat je, hè, je zou dat bij jullie ook kunnen? Je bent volksvertegenwoordiger, je zegt iets, je vindt ja, iets. Ja, bij ons heb je ook gewoon een verdeling tussen portefeuilles. Ja, ik vind zelf dat een van de grootste problemen in Den Haag is, vind ik, binnen de politieke partijen, is dat er natuurlijk ook verschillen binnen politieke partijen zijn. En dat die heel weinig aan de oppervlakte komen. Dus ik zou het bij bepaalde debatten heel goed vinden als er meerdere woordvoerders van een partij zouden zijn. Nou, dat zit niet in de structuur van de Kamer. Dat wordt heel erg afgehouden. Ook in fracties is dat onbespreekbaar vaak. Maar ja, ik zou dat eigenlijk wel goed vinden. Waarom zou zij niet aan het debat kunnen meedoen? In alle partijen heb je wel vleugels. En alle partijen heb je wel verschillende inzichten, ja, over bijvoorbeeld dit soort beetje principiële debatten. Ik vind het goed dat die dingen kunnen klinken zonder dat dan de media vervolgens er weer opstuift van, oh, er is verdeeldheid of ruzie. Nee, dan moet je ook laten zien en er ook de ruimte geven dat het debat mag zijn in partijen en dat het niet direct verkeerd wordt uitgelegd. Een van de dingen die ze ook zei van die vrijheid van godsdienst, dat is eigenlijk overbodig. Wat vind jij? Intellectueel, hè, gewoon abstract gezien, is dat helemaal waar. Ja, vrijheid van meningsuiting. Als je geloof is ook maar een mening. Precies. En een politieke overtuiging is ook mening. Dus dat hoef je niet allemaal apart op te schrijven. De vraag is een beetje of je daar nou heel veel tijd in moet gaan besteden om dat dan weer uit de grondwet te gaan halen. Maar ik vind, dan moet je weer allemaal wetten in die gaan dienen. Dat is allemaal heel erg tijdrovend. Daar worden jullie voor betaald, toch? Daar worden we voor betaald, maar er zijn ook wel belangrijke dingen. Maar ik vind principieel dat een geloof niet meer mag worden behandeld, niet beter mag worden behandeld dan een andere mening. En dat zie je vaak. Dat zie je vaak. Bijvoorbeeld, je hebt nog steeds in ons strafrecht het wetje wat ooit de opa van de huidige minister Donner heeft bedacht. Blasfemie, hè? Blasfemie, godslastering, smalende godslastering, ooit in 1932 mooi, ingevoerd. Overigens in de strijd tegen de communist. Dat was toen de reden waarom het werd ingevoerd. De goede oude tijd. Ja, precies. Ik zie het al. Ik zie jullie al glunderen. Nou, ja, wij vloeken nooit. Het is opium voor het volk. Precies, dat is het. Dat was de gedachte. En en dat wetje dat is ooit in onbruik geraakt na Gerard Reven. Maar wilde de huidige Donner weer een beetje oppoetsen in 2004 na de moord op Theo van Gogh. En ja, en daarmee, dat was dus eigenlijk een symbool, werd dat, van dat godsdienst meer beschermd moest worden dan andere meningen. Ja. Nou, dat vind ik onzin, dus ik heb ook een wetsvoorstel ingediend om dat wetje te schrappen. Omdat ik vind dat dat soort voortrekkerij niet anno 2011 kan. Zou jij trouwens gewoon hier op Radio 1 zeggen dat God een ezel is en dat jij hem van achter neemt? Nee, want dat zou plagiaat zijn. Dat heeft Gerard Reven gezegd. Nou, die is dood, joh. Wat maakt jou het uit? Ja, maar dan krijg je Matroos Fors achter je aan. Precies. Oh, ja, dat precies. Is ja, die vraagt dan, die is geloof ik daar heel erg kiel op om op de auteursrechten te gaan zitten. Ja, die moet dat citroentje uitwringen. Precies. Hey Boris, we praten straks met je verder. We gaan eventjes wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, het is tijd voor de Jannebie. Met Rob's grote tuinverbouwing trekt hij elke week bij SBS 6. Ja, ik kan niet eens uitspreken, kijk het ook nooit. Spreekwoordelijk volle zalen. Landelijk bekend werd hij eerder. De 60-jarige tuinvirtueus uit Laren. Namelijk met eigen huis en tuin. Waarin hij met Nico...

zijn. Zo. We gaan hard, we gaan strak bij Echte Jan. Ja, dat is wat anders dan riskeert. Ja, Pieter Verdonk, die heeft het waarschijnlijk uitgezet. Ja. Nou ja, is maar misschien beter ook. Dit was Piano van Erik Price. Jij moet het maar even zeggen. Het is Prits, hoor. Piano. Dit is Erik Prits. Erik Prits? Ja, niet Price. Is dat zo? Ja. Oh, nee, Erik Prits. Dat zegt onze huiswerk. Mijn excuses, dan heb ik dat al jaren verkeerd gezegd. Dat zegt de man achter het kutspel. Oké. Ja, nou, nee, en die weten heel veel van. Dan is het zo. Nou Piano van Erik Prits was het. Erik Prits, ja. Lekker nummertje. Ik vind het wel een lekker nummer. Dans jij hier op in de clubs? Nou, ik ga niet meer zo heel vaak uit. Maar als ik uitga, dan en dit komt langs, dan ga ik wel uit mijn dakje. En stamp je er dan een lekker sociaal-liberaal pilletje in? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben echt heel erg... Ik heb wel eens gebloot in mijn leven, maar dat is ook alweer een tijd geleden. Maar ik ben helemaal niet van de roesdingen. Nee, dus dat heb ik nooit gedaan. Ik ben er wel woordvoerder op in de Kamer, onder andere drugsbeleid. Dus ik weet wel veel van. Praten over zaken waar je geen verstand van hebt. Op dit punt maar ten dele, ja. Ik heb niet een ervaringsdeskundige. Nee. Dat is wel een probleem, hè? Dat je dan in je portefeuille drugsgebruik hebt en dat je dan... Ik heb wel eens gebloot. Ja. Nou ja, goed. Als je Nou ja, je kan zoveel dingen in de Kamer woordvoerder op zijn. En waar je ja, maar daarom is het ook zo'n bende daar. Nou, dat is het. Ja, dat is, denk dat het wel. Is te weinig, praktijkervaring. Ja, nou ja, op dit punt is het ook wel goed om te zien. Hey, maar we hadden hier gebeurt. In de eerste uitzending Diederik Samson. Toen vroegen we, wat doe jij in de kroeg? Maar jij komt toch wel nog gewoon in kroeg, hè? Want hij kwam dan nooit meer. Maar ja, een beetje gisteren. Ja, Boris van der Ham van D66, moeten we even zeggen. Ja, ja. Want we beginnen zomaar met je te praten. En die mensen denken, wie is die man? Van wie is die vlakke stem? Is het zo'n vlakke stem? Nou, best wel, hoor. Is dat zo? Nou, er zit geen intonatie in, Boris. Nou, dan ga ik daar eens even aan werken. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat komt omdat je net zei dat ik heel erg plat praat. Ja, dit is een fitty. Ja, dit is een fitty. Dit heette gewoon een bitch fight. Ik zei dat hij een beetje een platte toon had. Ja, nou, dat klopt. Vrienden voor het leven. En jij een beetje de vlakke, een beetje niet zeggend. Een beetje een D66 stem, Boris. Hé, Boris, nou staat de wereld in brand. En waar had jij vandaag wel een fitty over? Nou. Het koosje slachten van vee. Ja, wat was dat? Wat een gedoe. Robert Baruch, Ruben Vis. Ja, dat lijken mij Joodse namen trouwens. Ik ken ze toevallig, maar het zijn Joodse namen. Ja. Maar waar ben je nou in godsnaam mee bezig op de zondag? Ga leuke dingen doen met je leven. Ja, ik zat mij voor te bereiden op een debat morgenochtend. Want ik moet morgen debatteren over het hoger onderwijs. Ja, van 10 tot 6. Precies. Ja. En dan staat alle computers wel aan. En toen ging het even over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Van de Esther Ouwehand. Ja, zijn wij dus ook voor. Een, een vriendin van de show. Zeker. Ja, zeker. En begreep ik. En die hebben een goed wetsvoorstel ingediend om dat onverdoofd ritueel slachten te verbieden. En ja, dan krijg je wat orthodoxere moslims en wat orthodoxere joden... die zeggen, ja, dat kan niet en dat is in strijd met de geloofsvrijheid. En ik zei, nee, dat is onzin. Zo'n 3000 jaar oude slagmethode... wat betreft de Joodse slag, zeg maar... dat moet je toch niet meer van toepassing laten verklaren... op slagpraktijken in 2011. Maar toen hadden ze geen verdovende middelen. Precies. Ja. En zo hadden ze ook wel misschien wat minder ideeën... over hoe je met dieren omgaat. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk heel logisch dat we dat aan banden gaan leggen. Maar zij niet. En dan kom je in een kansloze discussie, toch? Ja, en dan... Ja, nou, je dan komt dan een beetje in de Sinine-Hennis discussie. Vrijheid van godsdienst. Ja. Maar goed, zij kunnen nog altijd hun vlees ergens anders vandaan halen. Ja, maar wat dat vond ik nou weer raar van jou. Ja. Jij zei, ga dan maar in het buitenland halen. Dus hier moeten we netjes met onze dieren omgaan. Maar uit Duitsland mag je ze wel halen. Ja, nou, er zijn steeds meer landen gelukkig... die diezelfde wetten willen gaan maken als in Nederland. Dit is een draai. Dus ze moeten zich ook realiseren... Nee, het is niet een draai, maar dit is gewoon... dat is een van de redenen. Het ging om dierenleed. Dit is importeerd. En die Duitse geitjes vinden het ook niet lekker... om in één keer zo tjaka. Dit is gewoon geen kerncentrale in Nederland. Nederland erbij, maar we halen het wel uit Frankrijk. Jannen, helemaal eens. Point zo? Taken. Oh, no. Nee, maar absoluut waar. Ik bedoel, het is niet het sterkste argument op dit moment. Want inderdaad, als zij het ergens anders vandaan gaan halen... dan is daar het dierenleed nog steeds aan de orde. Maar zij moeten zich ook realiseren dat in steeds meer landen... dit soort wetgevingen gaat komen. Dus dat ze zich ook achter de oren moeten krabben. Om te zeggen, moet dat nou op deze manier? Heel veel liberale joden en ook heel veel moslims... die eten ook heel veel niet-halal vlees of niet-kosher vlees. Dat is vaak met liberale gelovigen. Die doen er niks meer aan het geloof. Nou ja, die doen niet meer aan dat soort rare gebruiken. Of rare gebruiken, ik noem ze raar. Voor hen zijn ze heel belangrijk. Maar we moeten in ieder geval de wetgeving zo maken... dat we niet mensen of dieren ermee lastigvallen. Is dit misschien een beetje vergelijkbaar met de burka-discussie? dat het om zeer beperkte aantallen gaat. Ja, het gaat inmiddels in Nederland wel over hele beperkte aantallen, dat klopt. Maar je moet op een gegeven moment wel een beslissing nemen. Hè. Gaan we hier ervoor zorgen dat we hier heel veel... Het wordt op zichzelf steeds meer hier halal en kosher geslacht, vooral halal geslacht. Dat is een industrie die ook kan gaan groeien. En wil je dat faciliteren als Nederland, wil je dat nou niet? Dus je moet daar wel op dus daar bij zijn. Dus daar gaat het om. Ja. We willen geen exportland worden op dit gebied. Precies. Okay. Maar ja, zie je toch dat, weet je, dat het de tijd voor nu is dat we terug proberen te dringen dat de overheid alles maar toestaat wat met de religie te maken heeft. Nou ja, die moet er gewoon een goede balans in vinden. En kijk, het punt is een beetje... Heel vaak wordt religie in Nederland... En dat is ook wel, heeft ook iets te maken met de geschiedenis van Nederland... Wordt gezien als een collectief iets. Hè? Dus je mag als groep een religie beleiden. En zoals als ik als liberaal de vrijheid van godsdienst zie... Is dat het een individueel recht is. Dus jij mag geloven en vinden en zeggen wat iets je wil. Iets voor thuis. En dat, precies, maar je mag het ook op straat doen. Als jij in je kleding draagt of op straat wil gaan, ga je gang. Maar op het moment dat jij dat aan anderen gaat opleggen... Sterker nog, op een gegeven moment moet je ook ophouden... met het je kinderen eindeloos op te leggen. Die moeten ook zelfstandig zijn en eigen keuzes kunnen maken. Op het moment dat je er dieren mee lastig valt... dat die bij wijze van spreken op een bepaalde manier geslacht worden... die eigenlijk niet overeenstemmig zijn met de eisen van de tijd. Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Betekent dat wat je net zegt, dat je kinderen er niet mee lastig moet vallen... dat je tegen speciaal onderwijs bent? Het is bijzonder onderwijs, hè? Dus dat is bijzonder onderwijs. Ja. Nee, daar ben ik niet speciaal bijzonder onderwijs. Dat is nog weer speciaal. Bijzonder speciaal onderwijs. Nou, weet je, ik vind dat zit wel aan elkaar vast. Waarom van mijn belastingcentrum? Absoluut. Dus ik vind dat zeker het onderwijs, het bijzonder onderwijs, zolang we dat nog hebben, dat wel een aantal eisen moet voldoen. Bijvoorbeeld, het is nu nog steeds mogelijk. Dan moet je mee kappen. Ja, nou openbaar onderwijs. Dat als jij niet wil dat ouders, kinderen... Hij is met je eens, Jan. Hij is met je eens. Nee, ik vind wel dat je als ouders tot een bepaalde leeftijd... dat is in ieder geval 18, maar misschien ook wel eerder... dat je natuurlijk wel invloed mag hebben op de opvoeding van je kinderen. Want jij hebt ook kinderen hebben begrepen. Nou ja, daar wil je wel zelf invloed op kunnen uitoefenen... hoe je die kinderen opvoedt. Nee, maar goed, dus dat mag dat recht hebben. Mag je liegen tegen je kinderen Maar ik vind... Boris, mag je liegen tegen je kinderen? Ja, dat een leugentje om best wel zou... Maar sprookjes vertellen. En die volwaarheid. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een... Ja, ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind dat als jij gelovig bent... dat je dat natuurlijk best aan je kinderen mag meegeven. Maar als kinderen op een gegeven moment zelf de keuze maken... om daar anders in te staan, vrijzinniger gelovig te zijn... strenger gelovig te zijn of helemaal niet gelovig te zijn... Nee, maar... dan moet daar een keuze voor zijn. En wat ik het raar vind, is dat wij aan de ene kant zeggen... nou ja, oké, die vrijheid heb je dan... en dat wordt dan ook nog betaald door belastinggeld... dat je dan volgens scholen nog vrij laat... om bijvoorbeeld leerkrachten te weigeren... alleen maar om het feit dat ze homo zijn... of dat ze niet getrouwd zijn. En dan denk ik, ja, je mag zelf je opvatting hebben... maar je mag ze niet op die manier opdringen aan anderen. Dus alleen maar, zeg het dan gewoon... D66 is voor dat er alleen maar openbare lagere scholen zijn. Klaar. Ik vind dat er iets meer kan je geen homo. Dat zei je toch net? Dat zou ik geweldig vinden. Dat zeg je over twee minuten. Ik zou het geweldig vinden als we allemaal op dezelfde scholen zouden zitten. Ja. Aan de andere kant vind ik als liberaal... Met uniform of niet? Nee. Maar ik zou het ook heel... Ik vind het ook op zichzelf een mooi liberaal uitgangspunt... dat iedereen, dat ouders een hele grote eigen rechten hebben... om een school uit te mogen kiezen. Maar is dat nou niet het moeilijke van het hele liberale verhaal? Ben je nou tolerant of sta je voor vrijheid? En is het een vrijheid als kinderen van 6 naar een islamitische lagere school gaan... met alle gevolgen van dien? Ja. Of naar een katholieke of christelijke? Want het is hetzelfde verhaal. Nou, je hebt natuurlijk binnen geloven heb je natuurlijk ook wel heel veel verschillen. Ik ben zelf vrijzinnig protestant opgegroeid. Ik ben niet gelovig, ik ging naar een katholieke school. Het waren allemaal... christelijke scholen die juist heel veel vrijheid hadden. Die al deze dingen waar we het nu over hebben, over homo's. Ja, allemaal die deden. Je hebt een klein groepje scholen die heel hardnekkig zijn. Reformatorische scholen, een aantal islamitische scholen. Daar moet je bovenop zitten. Als ze de grens overtreden, als ze intolerant zijn... moet je keihard ingrijpen. Een paar maanden geleden of een jaar geleden... is bijvoorbeeld ingegrepen bij het Islamitisch College Amsterdam... waar ze eigenlijk die kinderen helemaal niks leerden over de Nederlandse samenleving. Die is gesloten, heel goed. Dus wat dat betreft moet je gewoon streng zijn... en er ook voor zorgen dat kinderen echte Nederlanders worden... En erbij kunnen horen en ook een beetje weten wat er speelt... met alle verschillen die er ook zijn. Ja, dus gewoon allemaal op openbaar onderwijs? Nou, dat hoeft niet, maar ze moeten wel een openbare houding. Ja, maar dat is een persoonlijke opvatting. Ja, maar daar zit je hier ook voor. Nou ja, ik zou het prachtig vinden als iedereen naar dezelfde scholen zou gaan. Maar ik wil dat niet in de wet vastleggen. Wij hebben jou hier als mens binnengehaald. We komen zo bij de mens, Boris van der Ham, terug. Want we dachten met Rob Verlinde in de Jannebie en Boris van der Ham als hoofdgast even aan een special van Echte Janne. Maar helaas, Christa van Velzen kon niet. Dus hebben we uit de SP-stal toch gewoon maar een hetero vrouwtje gepakt. Het hoogste gelet met Renske Leijten. Een hele goede avond, Renske Leijten. Goedenavond. Gaat het goed? Nou, ja, eerst even checken. Ik ja, trouwens. Wel een beetje grinniken om de introductie, hoor. Waarom? Ja, ben je toch. Hoe weten jullie dat nou weer? Dat je hetero bent? Ja. Ja, dat heb ik vannacht met je gedm'd. Lig jij s'nachts over de seksualiteit van Renske? Ja. Het wordt geen special, stuur je terug met smiley. Of was dat een grap? Ja, nee, dat is geen grap. Nou, gelukkig. Dus we hebben geen special. En voor de rest is het privé. Privé? Jan en ik zeggen trouwens ook niet wat we zijn, hoor. Nee, dat zou niet. En van Boris is bekend. Hé, Jan, ik wil even een leuke vraag stellen. Wil je even niet doorheen kletsen? Sorry. Dankjewel. Hoe is het met je appeltaarten? Nou, die zijn allemaal op. Heerlijk. Nou, dat was hem, Jan. Jij bent weer... Renske. Jij gaat over de inhoudelijke vragen, begrijp ik. Nee, God, wat ben je aan het katten, zeg. Hey. Lijkt wel een nicht. Hey, terwijl Boris van der Ham zich druk maakte om een paar koeien die geslacht moesten worden... Heb jij natuurlijk heel druk gemaakt om Libië? Nou ja, ik zit daar wel. Ik zit daar wel met gemengde gevoelens naar te kijken. Ja. Welke dan? Nou, ik vind het wel heel ernstig dat wat er nu gebeurt. En ik vind het ook heel spannend. Ja, maar wat is er gemengd aan? Nou ja, dat we in moeten grijpen in een land. En dat ik vind het heel goed dat de Verenigde Naties heeft gezegd, we grijpen in om de burgerbevolking te beschermen. Maar dat dan vervolgens moet, met militair geweld. Ja. Dat vind ik wel iets heel lastig. En op een vriend van allerlei westerse landen. Ja, dat zit er natuurlijk ook wel bij. Het is toch een regime wat lang getolereerd is. Maar ik vind het wel goed dat we nu niet meer tolereren dat er zo hard ingegrepen wordt op de eigen bevolking. En vind je het ook goed als SP-vrouw dat Nederland mee gaat doen? He, bijvoorbeeld de Haarlem die ligt daar te dobberen in de Middellandse Zee. Nou ja, we kunnen toch meehelpen. Misschien wat F-16 sturen. Er bestaat een beetje een idee dat wij altijd tegen militair ingrijpen zouden zijn. Wij zijn een partij die altijd serieus kijkt naar verzoeken die we krijgen om missies te steunen. En we hebben in het verleden ook meerdere missies ook als politieke partij gesteund. En steunen jullie deze? Maar er is geen verzoek. Nee, als die er komt. Nee, maar het klinkt heel procedureel. Kijk, als het ja, precies. Als die er komt. Nou ja, dat ligt aan het verzoek. Hé, maar al die militaire materiële, of al dat militaire materieel, dat is toch helemaal versleten? Daarom moesten we toch weg uit Afghanistan, of niet? Nee, maar het zou heel goed kunnen zijn dat wij inderdaad gevraagd worden om te patrouilleren met schepen. Ja, precies. Die varen niet in Afghanistan. Daar hebben we een punt. Ja, nou, en als we dat dan aankunnen, dan is het wat anders. Maar er is nu geen verzoek. Er is wel een artikel 100 brief, zoals dat nu heet, gestuurd. Van als... we wachten het verzoek af. En nou, als dat verzoek dan komt... Af. Klinkt een beetje CDA dit, hoor. Ja, nee, maar ik kan er geen uitspraken over doen. Want voor hetzelfde geld zegt Amerika, we hebben Nederland niet nodig. Nee, maar Renske, als over 2 dagen die brief komt, of de fax, of misschien wel een e-mailtje, van, doen jullie mee, dan heeft de SP er toch wel al over nagedacht. Jullie hebben toch wel al een standpunt van, zijn we voor of zijn we tegen? Of doen jullie dat gewoon een beetje ad hockerig? Nee, het ligt heel erg aan het verzoek wat er is. Als nou, verzocht, zet heel je legerapparaat in voor een offensieve oorlog, dan zeggen wij, nou, dat is niet het VN-mandaat, dus daar doen we niet aan mee. Oh, zo. Zo ligt dat natuurlijk. Jij krijgt nu geen Janine Hennis-achtige problemen, hè? Dat je buiten je portefeuille zit te praten. Nee. Ongelukkig. Nee, bij de SP mag iedereen alles zeggen. Ja? Ja. Wat vind je van, ben je ook treurig over meneer Hommen? Nou ja, meneer Hommen heeft het volgens mij niet zo slecht. Dus meneer Hommen is van de ING-baas. De ING-baas. Mr. Bonus. Ja, de ING-baas. Ik bedoel, je mag niet oproepen tot een bankrun in Nederland. En ik maar dat ga je toch doen? Ik heb ook geen rekening bij de ING. Maar als ik hem had gehad, dan had ik hem weggehaald. Waarom? Nou, ik vind het gewoon niet kunnen. Schof terug. Je ligt aan het infuus van de Nederlandse staat. Dames en heren, jongens en meisjes, het wordt weer tijd... Voor, u kent het wel, het is wel de echte. De SP roept op tot een bankrun bij de echte Jan. Scoop! Ik moet eerlijk zeggen, de vorige keer dat iemand dat deed, die Pieter Lakenman, ja, die is een stuk lelijker dan jij. Maar ik ben toch blij dat, nou, dat het hier gebeurt en dat je dat bijvoorbeeld niet in het oog hebt gedaan. Dames en heren, jongens en meisjes, de SP roept op. Haal uw geld terug bij de ING, want het is kapitalistisch tuig. En die Homme die krijgt 1,25 miljoen euro omdat hij eigenlijk zijn best heeft gedaan. Dus dat heeft hij gewoon verdiend. Nou ja, goed. Ik vind het absurd dat je gewoon je jaarsalaris, zo'n beetje, verdubbeld. 2 miljoen of zo krijgt als bonus. Terwijl je gewoon nog 5 miljard moet terugbetalen aan de Nederlandse staat. Ja, dat is gek. En vervolgens zeg je tegen de medewerkers, ja, maar aan jullie pensioen gaan we even niks doen. Ja, dat kan gewoon niet. Kijk, en ik vind het ook tegen de afspraken. Minister De Jager heeft vandaag gezegd van... voortaan gaan we het anders doen. Eigenlijk mag het nu wel, maar ik ga het voortaan anders doen. Ja. Ik vind dat heel goed dat u dat heeft gezegd. Maar dit is natuurlijk absurd. En wat jullie nou zeggen dat ik oproep tot een bank... Ja, nou, dat heb je zelf gedaan. Gaan we, ja, ik heb het ook gehoord. Ja, dat is onze getuige. Nee, ik heb gezegd, als ik mijn geld er had, ja, maar, zou ik het weghalen. Maar ja, Renske. Nee, dat is niet oproepen tot een bank. Renske, dat is alleen oproepen dat iedereen zijn geld weghaalt bij de mijn geld staat daar. Ik zit midden in een uitzending nog 1,5 uur. Ja, nou, je hebt toch internet voor je, Jan? Ja. Trek het eraf, joh. Lekker bezig jij, hoor. Als er mensen luisteren, nou, reken maar dat je morgen op je laarzen krijgt. Nee, bij de SP mogen ze alles zeggen, Jan. Nee, maar een bank oproepen tot een bankrun... Ja, dat kan eigenlijk niet. Hé, maar kernenergie. Doen we ook maar meteen even. Ja. Ja, we horen jullie helemaal niet. Over kernenergie? Nee. Ja, we hoorden GroenLinks, Lisbeth Groen. We hoorden PvdA van, en daarom moeten wij ook geen kernenergie. En de SP was mooi zachtjes stil. Nou, ik vind dat je veel alternatieven hebt voor kernenergie. En zolang je nog met het afval zit en met zulke grote problemen als er iets gebeurt, dan moet je er zeer, zeer serieus over nadenken of je dat wel wil. Maar ik ben niet principieel tegen kernenergie. Nou. En dat is ook echt een partijlijn van ons. En weet je wat het ook is? Ja, natuurlijk. Je zou wat anders beweren. Kom op. Nee, maar weet je wat het ook is? Wat er nu gebeurt is allemaal heel spannend in Japan. En ik vind best dat wel. Nee, maar het is heel erg verstandig dat wij nu allemaal in Nederland en in Europa gaan kijken hoe zit het eigenlijk met onze kernreactoren. En dat die allemaal zo'n stresstest krijgen, zoals dat heet. Ja. Maar je moet niet, als er zo'n ramp gebeurt, meteen op de havenbok springen en dan zeggen, dus het kan niet. Geen Lisbeth van Tongen, de taferelen bedoel je? Nou ja, zij mag doen wat ze doet. Maar ik vind het wel heel verstandig dat wij gewoon kijken en de steun aan Japan geven voor hulp. Hè. Ze hebben daar gewoon ook gewoon een humanitaire crisis. Daar hebben we het helemaal niet over op dit moment. En nee, als we daarnaar kijken hoe we dat kunnen helpen, dat vind ik ook heel erg verstandig. Hey, nog één slotvraag. Ja. Heb je ook nog wat leuks? Iets leuks? Ja, het klinkt allemaal zo geen leuk weekend gehad. Nou ja, die appeltaarten, dat was best wel leuk. Ja, maar dat was Jan Roos. Dat was omdat ik jarig was. Ik ben gek op de appeltaarten van Renske. Was je jarig? Ja. Wanneer? Ja, de afgelopen tijd was ik jarig. Hoe oud ben je geworden? Nou, 23. God, meid, dat zie je er nog goed uit voor je leeftijd. Ja, die heb ik standaard in het pakket. Ja. Hey Renske, ik wil je hartelijk danken. Want, bedankt Renske. Het was weer fenomenaal. Ja, het was weer subliem. Heb je er, zin in nog? Waarin? Nou, gewoon in de volgende keer. Ja. Ja. Nou ja, ik weet nog steeds niet of jullie nou van de heren of van de dames liefde zijn. Dus dat maakt... Nou, dan moet je een keer langskomen. ...in jullie krijgen. Dat lijkt me inderdaad wel handig dat je dan een keer gewoon gast bent bij Echte Janne. Nou, daar gaan jullie over. Dat gaat helemaal goed. Dat is nu geregeld, denk ik, hoor. Ja, nee, dat maar vorige week hadden we je grote baas, dus we gaan er wel even 1 week of 20 tussen laten zitten, als je het goed vindt. Ja, ik en zomers is het ook rokjesdag. Niet te veel SP. Nee. Hey, maar wel rokjesdag dan, hè? Wel rokje aan. Jezus Jan, dat is gewoon een keer. Als ik iemand met een broek wil en een dikke wollen trui, dan kan ik net zo goed wel van de herenliefde zijn. Kom op. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, Renske, bedankt hè. Dankjewel. 10 april. Dag. Hoorden ze niet hè, 10 april. Nee, vind je het gek? Ze is nu aan het kijken of ze een rokje heeft. Rokje heeft. Ja, gaan ze bij Christa alleen hoor. Nou ja, goed. Na iemand met een mening is het nu weer tijd voor Boris van der Ham. Boris. Ja. Kernenergie, je zat hard te knikken. Ja, zie je dat eigenlijk in jouw portefeuille? Nee, maar dat heb ik wel 8 jaar lang in de Kamer gedaan. Nou, en waar staan jullie voor? Of zitten jullie op de 13% geen mening? Nee, wij zeggen het is een laatste optie in het hele rijtje. Dus wij sluiten het ook niet principieel uit. Het zou ook gek zijn, want we hebben al 10% kernenergie in Nederland, 33% in Europa. Dus het zou heel gek zijn als je dan zegt, ja, daar ben ik principieel tegen. Want dan moet je, dan ben je al principieel wat er nu uit je stopcontact komt. Dus ik denk dat je veel meer met gas en met schone energie kan doen. Maar als we morgen alle kerncentrales in Europa zouden uitzetten, dan zouden we een enorm probleem hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het werkt wel hoor, die anti-kerncentrale lobby. Ik was eigenlijk wel redelijk. Nou, dat ik dacht van ja, dat is misschien wel dan de oplossing. Geen CO2-uitstoot. En ja, de technologische ontwikkeling gaat ook verder. Dus misschien kunnen we gewoon de boel een keer die afval opruimen. En zo stond ik erin. En nou heb ik zo langzaam het idee van ja, misschien moeten we het ook gewoon maar niet doen. Nee, maar je moet het dus ook. Het kost heel veel geld. Nog even los van dat afval. Je hebt dat hele kleine risico. Als er wat fout gaat, dan gaat het ook behoorlijk fout. En nogmaals, wat er in Japan gebeurt, dat kan in Nederland eigenlijk niet met die tsunami en die aardbeving. Zit er niet op een breuklijn in. Maar goed, er kan altijd iets misgaan. Dus het is toch eigenlijk verstandig om ook vooral op andere dingen in te zetten. En dan mocht je daar nog een beetje over hebben, dat je denkt van ja, dit kan ik niet overbruggen. Dan kan je altijd nog kijken of je kernenergie zou gebruiken. Of dat je kerncentrales bijvoorbeeld langer open zou doen. Bijvoorbeeld toen ik voortvoerder milieubeleid was, toen is de kerncentrale onder andere besloten dat de kerncentrale in Borselen wat langer open zou blijven. Dus dat vond ik wel verstandig. Hey, ik hoorde een fantastisch bruggetje, Jan. Hoorde jij hem ook? Dingen waarvan je denkt dat het niet fout kan gaan, maar als het fout gaat, dan gaat het ook gruwelijk fout. Dus ik denk, nou, dan komt Jan Roos erin met Job Cohen. Ik was het eigenlijk van plan om deze week niet over Job Cohen te hebben. Nou, dat kun je echt vergeten. Dan moet ik het wel doen. Ja. Wat heeft hij nou weer gedaan dan? Nou wij zoeken de oppositieleider. Oh. En Femke Halsema was het niet. En Emiel Roemer was het niet. En Job Cohen is het niet. Ja, en volgens ons is de vrolijke veilingmeester van jullie het ook niet. Zeker weten we niet. Dus ja, wie is voor jou de oppositieleider? Nou ja, ik vind dat Alexander Pechtold. Ja, het is een beetje flauw om dat te zeggen. Van WC eend, ja. Ja, daarom. Ja, dat is een beetje stomme vraag eigenlijk. Nee. Als je het niet zegt, schopt hij zo van die stoel hoor. Nee, dat hij heeft een keer geslagen, toch? Ja, dat is een YouTube-hitje geworden. Maar dat was in scène gezet. Maar dat was, zou ik ook zeggen, hoor. Nee, mijn vrouw zegt dat ze tegen de deur zagen lopen. Dus ja, nou, dat was erg grappig. Maak er een YouTube-hitje van. Maar kijk, ik vind D66 heeft wel een leuke positie ten opzichte van het kabinet. Omdat we sociaal-economisch en wat betreft de economische hervorming eigenlijk de enige partij zijn die de VVD stevig durft aan te pakken. De AOW wordt heel traag verhoogd. Sociale zekerheid blijft helemaal liggen. Wordt niks hervormd. We zijn eigenlijk de enige partij die daar kritiek op kan uitoefenen. Alle andere partijen zijn of heel erg links of wil er helemaal niks mee doen. Maar zijn het CDA zonder geloof? Nou ja, op dat soort punten wordt dat wel eens gezegd. Maar wie is nou de oppositieleider? Denk je echt dus dat Alexander Pechtold is? Ik vind dat Alexander een goede kans maakt. Maar dat moet ik toch niet als Kamerlid. Wie is de reserve oppositieleider? Nou, een partij waar wij goed mee samenwerken op het gebied van die economische ontwikkeling is bijvoorbeeld Jolanda Sap. Die zit er nog maar heel kort. Ja. Maar ja, weet je, ja, het is een flauwe vraag. Je gaat aan het D66-Kamerlid vragen. Het is geen flauwe vraag, want dat hoort gewoon Job Cohen te zijn. De grootste oppositiepartij. Nee, dat is de grootste partij. Nee, jullie nou met je handjes zo zitten. Als opzittende hondjes richting de Partij van de Arbeid. Wie? Zo zit D66 niet in elkaar. Wie, wij? Wij? Ja, ik zie jullie gechokken. Jullie zeggen dat Job Cohen en de PvdA het oppositiepartij moeten zijn. Nou ja, onzin. Zet het maar weer aan, hoor. Het is weer zo. Dames en heren, jongens. Ja, wij voor de PvdA zijn. Het is toch niet te geloven. Dat is toch meta, man. Ik dacht dat ik dit wel inderdaad dat jullie wel zover zou kunnen krijgen. Heb je niet meer verwacht van ons, Job? Ja, zeker wel. Want het is toch eigenlijk wel een beetje. Ik vond het een hele goede burgemeester. Ik vond het een hele. Als je niet in Amsterdam woonde, was het een hele goede burgemeester van Amsterdam. Dat klopt. Nee, en ik dacht wel dat hij een grote kans zou maken om premier te worden, maar dat is hem niet gelukt. Door allerlei omstandigheden, ook door zichzelf, maar ook door zijn ambiance, zeg maar, is dat allemaal niet gelukt. Ja, hij heeft er natuurlijk een zootje van gemaakt met het gestotter en dat gedoe. Ja, dat was niet zo sterk. Je zag echt, niet echt veel beter geworden. Je zag de Eerste Kamer. Je bedoelde nu ja. Ja. Okay. En je zeg dat dan. Je zag bijvoorbeeld bij de Eerste Kamerverkiezingen zag je ook een aantal van die oude politici, zoals Brinkman en Hermans, die eigenlijk toch in 10 jaar geleden in de politiek zaten. En er is afgelopen 10 jaar toch heel veel veranderd in de politiek. Het is veel sneller gegaan. Dat was helemaal niet door. En dat hadden ze niet door. Nee, dat is echt. Job Cohen ook niet. Stuitend. Kan dat niet. Maar Job, gaat Job Cohen het nog redden, denk je, of niet? Of gaat hij eervol weg? Ja, dat weet ik niet. Ik dacht bij Mark Rutte ook al een paar keer dat hij zou zijn opgestapt. En nou is die man. Ja, die zat op 13 zetels op een gegeven moment. Ja, daarom. Dus je weet het maar nooit. Ik denk dat als dit kabinet het uitzit, dat hij dan wel weg is. Dat hij dat niet zal. Wat vind je ervan, van Mark Rutte? Mark Rutte vind ik hartstikke goed. Doet hij het goed als premier? Als gewoon hoe hij het brengt en hoe hij ermee omgaat. En de openheid, dat doet hij hartstikke goed. En na Balkenende zou dat voor iedereen gelden, toch? Zelfs voor Cohen. Ik denk het wel. Maar dat heeft ook te maken met dat mensen op een gegeven moment Balkenende ook moe zijn. En dat het, hij had bepaalde talenten, had hij niet. Weet je wat ik nou zo vreselijk flauw vind iedere keer met Mark Rutte? Dat doen ze in de media, er worden spelletjes omheen bedacht. Ja. Columns worden overgeschreven van, jongen, nou zou je homo zijn en zou je homo zijn? Ik vind dat zo flauw en kinderachtig. Dus ik denk als Boris van de Ham komt, dan zal ik het eens een keer vragen. En? Wat? Is er een? Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik geen gevoel voor. Ja, je hebt toch ook zo'n ding uit zo... Nee, die heb ik niet. Heb ik niet in het pakket gekregen. Nou ja, ben je dat nou? Nee. Ik vind het ook hartstikke flauw. We moeten er ook over opbouwen. Maar het kabinet, aan zich, die doet het ook goed. Rutte 1. Nee, ja, of je had het alleen over de man. Ja, de man, hij doet het wel goed. En het kabinet? Dus vind ik het niet goed doen. Oh, ja. Hij zet dezelfde vraag over wie is de oppositieleider. Ja, als je nu gaat zeggen, ze doen het top. Ja, maar kijk, wat hebben ze? Er wordt gezegd, ze zijn zo daadkrachtig. Wat doen ze goed? Nou, wat doen ze goed? Bijvoorbeeld die 130 kilometer per uur. Dat is een hartstikke leuk, dat hebben ze goed in de markt gezet. Maar als dat nou het enige teken is van echt... Is dat cynisme of niet? Vind ja, dat vind ik een beetje cynisch. Omdat ik denk van, ik vind dat hartstikke goed hoor. Ik bedoel, ik ben er ook niet principieel tegen om dat te verhogen op plekken waar dat kan. Maar als dat nou het enige punt is van daadkracht... Af van Dijk. En dan is het ook nog maar zo'n klein stukje weg... Ja, dan denk ik van de echte grote dingen, de hervormingen van de economie, dat laten ze allemaal liggen. En het gekke is dat Wilders daarin allemaal op de rem trekt. Dus dat vind ik een slechte zaak. Ja, want wie is nou de eigenlijke baas? Wilders of Rutte? Ik vind dat Wilders veel te veel macht heeft en eigenlijk de boel in de klem heeft. Ja, dus ik vind dat Wilders de macht heeft. Ja, we komen straks bij je terug. Nog een keertje, Boris, als je het niet erg vindt. Ik vind het hartstikke leuk. Oh, meen je dat nou? Er gaat iets helemaal mis met het concept van dit programma. Nee, ik heb jullie op de kast gekregen over de Partij van de Arbeid. Op de kast wel, maar uit de kast is nog niet gelukt. Oh, nou, dat komt zo wel hoor. Okay. Maar goed, toen Boris van der Ham 5 was, en dat is niet zo heel lang geleden... nam Tom Waits Blue Valentine op. Ja, en dan hebben we het over 1978, ongelooflijk zeg. Wij gaan nu de helft draaien ongeveer. Ja, dat is inderdaad wel waar. Goed, mooie muziek. Nummer 3 van Boris van der Ham, echtejanne.nl. Sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be, and it feels like a warrior down for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here. Send me blue valentines, like half-forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Oh. send me blue valentines. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering legt het nieuwe staakt het vuren van Libië naast zich neer. Het klopt niet of het wordt meteen geschonden, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Het Libische leger maakte afgelopen avond bekend dat er onmiddellijk een staakt het vuren zou ingaan. Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord. Voor het weekend kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Vliegtuigen van verschillende landen hebben vandaag boven Libië gevlogen, na de eerste golf van aanvallen op afweergeschut en militaire installaties van het regime. Volgens het Franse ministerie van Defensie was er geen tegenstand van Gaddafi's leger. Rond middernacht vuurde het Britse leger vanaf een onderzeeër kruisraketten af op Libisch afweergeschut. Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. En dat zou de eerste militaire actie van een Arabisch land zijn. Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan het ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië. In Brussel zijn de NAVO-landen het nog niet eens geworden over militair ingrijpen onder NAVO-vlag. Turkije houdt een besluit tot nu toe tegen. De landen die nu militair ingrijpen vormen een gelegenheidsalliantie. Nederland heeft steeds gezegd te wachten op een besluit van de NAVO voordat het deelneemt. Dordrecht stapt als eerste stad in Nederland volledig over op hybride bussen. Alle stadsbussen die op diesel rijden worden de komende tijd vervangen. Vervoerbedrijf Arriva heeft van de provincie Zuid-Holland 6 miljoen euro gekregen om de nieuwe voertuigen aan te schaffen. En vandaag wordt de eerste bus in Dordrecht gepresenteerd. In totaal 25 nieuwe hybride bussen produceren minder geluid en zijn beter voor het milieu. Het weer, vannacht op veel plaatsen lichte vorst, plaatselijk ook kans op een mistbank. Overdag opnieuw vrij zonnig en droog en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Welkom op de dag van de slaap. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, en we gaan hem nog uitleggen: als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Maar dat is straks. En zo is het maar net, want we gaan eerst nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Boris van der Ham, nummer 2 van D66. Boris, zit je nog lekker? Ik zit heerlijk. Wanneer word je nummer 1 eigenlijk? Wij zijn hem al zat. Ja, dat begreep ik al wel een beetje. Ja, dat ligt een beetje aan wanneer die weggaat en of ik er dan nog ben. En of dan de leden dat zouden willen. Maar nou, dat gaat nog heel lang duren. Gaat heel, ja, precies. Dus dat weet je. Zou het überhaupt willen? Ja, weet ik niet. Je moet nooit antwoord op alles vragen. Exact. En ja. Dat is een belangrijke les. Nee, maar je mag maar je wel... de vraag was niet als. Ik ben nou twee keer met voorkeurstemmen gekozen in de Tweede Kamer. En dus dat geeft ook wel een goed gevoel in die zin dat je dus ook een beetje op je eigen zetel zit. En dat vind ik leuk. En wat de toekomst brengen... Ja, nee, maar 45.000, hè? Ja, 45.000. Hoe doe je dat? Veel campagne voeren, ja. Nou ja, gewoon goed zijn, toch? Je doet het toch goed? Je doet goed je werk, Boris. Kom op. Ja, goed, dankjewel. Ja, bescheidenheid ziet er deze 60er. Ja, ijdelheid is dus duivels oorkussen. Maar laten we eerlijk zijn, je hebt dus geen ambitie. Ik heb heel veel ambitie, toch? Maar... Nee, als je ambitie... Dat is ja. Het precies. Jongens, als je zegt, ik wil niet nummer 1 worden, dan... Dat ja, zien we wel. Dat je wilt toch gewoon nummer 1 worden? Ja, dat als we cross that bridge when we get there, maar dat weet ik helemaal niet. Dat zie ik wel. Alexander, die zit er nog vele jaren en dan zien we wel of ik daar ooit kandidaat voor is. Is politiek zo eng dat je niet mag zeggen dat je ambitie hebt? Want anders zou hij misschien denken dat je op zijn plekje uit bent. Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik ben altijd heel erg open over en altijd duidelijk over mijn ambitie geweest. Toen ik al nog geen Kamerlid was, zei ik altijd, ik wil Kamerlid worden. Ja. Dus als ik heel erg duidelijk zou weten dat ik dat zou willen, dan zou ik me al de vorige keer verkiesbaar hebben gesteld. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik daar niet zeker van ben. Of ik dat niet, helemaal niet wil. Dus ik weet niet hoe ik daar over een paar jaar over denk. We hadden het net over Geert Wilders, de PVV. Hoe gaat het met jou en de PVV'ers? Heb je leuke mensen ontmoet? Ja, er zitten ook wel mensen waar je op persoonlijk vlak... trouwens ook wel politiek soms wel gewoon wie zaken mee kan doen. Op persoonlijk vlak, wie? Waarom? Wie is leuk? Nou, ik heb bijvoorbeeld met de rechterhand van de Wilders... Ja, Martin Bosma heb ik... Een heel jaar lang in de commissie Dijsselbloem gezeten. Over onderwijs. En over onderwijs konden we het goed vinden. En Bosma is ook best intelligent. Intelligent vent, ja. En er zijn zeker ook anderen die gewoon ook persoonlijk aardig zijn. Ik vind Richard de Mos ook wel jouw type. Richard de Mos, die heb ik als milieuwoordvoerder meegemaakt. En dat is een aardig vent. Ja, goed in het milieu ook, toch? Niet zo goed in het milieu, maar wel aardig vent. Ja. Ja, er is helemaal niks in de hand. Haalt zo iemand nou het niveau van de kamer naar beneden, of niet? Wat denk je? Nou, niet als geheel vind ik. Ik vind, als je het hebt gewoon over het debat, hè, maar... Ja, Richard de Mos heb ik het over. Nou, hij heeft een keer een enorme uitglijder gemaakt richting Ineke van Gent, van GroenLinks, waarin die heel plat werd. Dat is niet goed, en daar heeft hij ook zijn excuses voor aangeboden. Hij heeft geloof ik ook ontzettend op zijn laatste gekregen van zijn eigen fractievoorzitter. Ook van jou trouwens. En terecht, in het debat heeft hij van mij ook... Nee, ook daarbuiten. Want nadat jij hem hebt toegesproken van de Kamer, ben je naar hem toegegaan. Klopt, dat was ook allemaal op beeld te zien. Ja, vuile Haagse bloedtokkie. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zei letterlijk tegen hem, ik zou nu in de microfoon je excuses aanbieden. Want anders blijft het je eindeloos achtervolgen. En dat heeft hij niet gedaan. Dat is niet slim geweest, maar hij heeft wel zijn excuses aangeboden. En nee, kijk, weet je, ik sta er ook echt zo in. Ik vind de PVV op een aantal punten... Kunnen we even terug naar de vraag dan? Natuurlijk. Halen ze het niveau van de Kamer naar beneden met een aantal mensen? Ja. In jouw ogen? Ja. Ja? Ja. Als het echt gaat over in de toilettenplas of in de brievenbussenplas enzovoort, dan is dat niet. Maar ze vertegenwoordigen wel het volk. Ja, maar ik denk dat ook heel veel van de uitingen waar ik het over heb, dat die zelfs ook door de PVV, onder andere door Wilders, ook worden verafschuwd. Die zeggen maar ook zeggen van dat vind ik niet goed. Ja, dus wat dat betreft komt die negatief in de media. Zegt de PVV dat zelf ook. Voilà. Dus, maar ik zeg er wel bij, de PVV is een democratisch gekozen partij. En als mensen daarop willen stemmen, dan hoort dat in de Kamer te zitten. Ja, en dan is er geen cordon sanitair. We steunen ook sommige voorstellen van ze en omgekeerd ook. En op sommige punten pakken ze ze keihard aan en omgekeerd trouwens ook. Maar hoe zit het met het gemiddelde IQ van de Tweede Kamer voor en na de binnenkomst van de PVV? Nou, dat weet ik niet. Jawel. Er zitten hele intelligente mensen bij. Zitten er bij andere partijen ook domme mensen? Oh ja. Wie dan? Ja, ik ken ze niet allemaal, maar er zijn zeker mensen, toch? Er zijn zeker mensen waarvan je soms ook denkt van, nou, die heeft het niet zo handig aangepakt. Wie is bij jullie eigenlijk het domste? Kozakaya. Nee, dat is ze niet. Nee, wie dan? Ik weet het eigenlijk niet. Dat zou ik niet weten. We moeten dus een IQ-test doen. Ja, die heb je elk jaar. Ja, ja. Hé, hoe zit het trouwens bij? Wat denk je? Ik zou het niet weten. Nou, de domste, dat weten we toch al, dat is Kozakaya. Nee hoor, die heb ik laatst gesproken. Dus een hartstikke slimme vrouw. Een leuke vrouw, ja. En ook een hele slimme vrouw. Oh ja. Hey, maar jullie zijn terug, geloof ik, naar de roots. Hè? Want jullie waren eerst bezig met beelden. Wilders de besje. PVV besje. Dat ging ook best lekker. Ja, dat ging. 40 zetels. En op een gegeven moment dachten jullie van... goh, laten we hier mensen mee ophouden. Iedereen is het zat. Laten we weer terug naar de inhoud gaan. Klopt dat? Nou ja, als het over Wilders gaat en over zijn malle voorstellen... over de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen voor bepaalde groepen... daar zullen wij keihard op ingaan. Tuurlijk. Maar ik zei het er net al, hè, dit kabinet hervormt nauwelijks de economie, het onderwijs. Dat zijn voor ons hele belangrijke elementen. Zeker. En daar voeren we heel erg hard op. Nee, maar kijk, iedereen werd een beetje het witte schuim op de lippen van Alexander Pechtold zat. Want iedere keer dat felle gegil tegen de PVV van jullie dit en jullie dat... En het is minder geworden. Ja, er is nog veel meer te vertellen dan dat klopt. Dus dat doet Alexander. Maar die stap ook is wel teruggenomen. Ja, nou ja, je moet het niet eindeloos blijven herhalen. Maar nogmaals, als ze het te bond maken, zullen we dat ook zeggen. En je merkt ook dat de PVV ook op heel veel punten aan het inbinden is, lijkt het. Maar soms hebben ze ook weer een rare klapper. En dan zullen we er ook weer bovenop zitten. Maar de economie. Op dit moment is het allerbelangrijkste. En dan zie je dat dit kabinet niks doet. Alle partijen, VVD voorop, hebben beloofd dat er meer geld zou worden geïnvesteerd in onderwijs. En wat gebeurt er? Ze bezuinigen op onderwijs. Nou ja, daar worden geschoven. Ja, er wordt per saldo 100 miljoen bezuinigd. En op het hoger onderwijs eerst 1 miljard. En dan vervolgens komt er nog aan het einde misschien iets wat bij. Maar er wordt eerst heel veel op bezuinigd. Nou, slechte zaak. Wij hebben trouwens over PVV gesproken. Volgende week Fleur Agema hier bij ons zitten. Kijk. Dat is de stomste vraag die we kunnen stellen aan haar. Oh mensen, stomste vraag. Uiteindelijk stil. Ja, stomste vraag. Nee, dat weet ik niet. Daar zijn jullie toch van? Ja, stomme ja. Vragen. En de beste? De beste vraag is... Wat is bij haar het keermoment geweest dat ze bij de PVV ging? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je merkt bij heel veel van die PVV'ers dat er een moment is geweest dat boos. Ze opeens heel boos werden. Ja. En ja, dat is boosheid is altijd een goed motief om politiek actief te worden, hoor. Dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo. Maar ik ben wel benieuwd wanneer dat moment is geweest. Wat denk je? Dat weet ik niet. Ik hoor dat ook bij die PVV-kamerleden dat het heel verschillend is. De ene keer is het 11 september, de andere keer is het al ver in de jaren 70. En waar word jij boos om? Ik word boos van harikiri-gedrag in de samenleving. Dat zijn mensen die gewoon blind op iets afgaan, niet meer blijven nadenken en gewoon moedwillig dingen kapot willen maken. VMBO'ers. Nou, ik ben zelf ooit een VMBO'er geweest. Meen maar je ik heb het MAVO gedaan. Ben ik ooit Jezus, begonnen. Nou, dat is geen VMBO, Boris. MAVO, met alle respect. VMBO-T? Nee, dat heette toen nog MAVO. Dat heette toen nog MAVO. En dat was een stuk beter dan wat ze nu op het VMBO te bieden hebben. Er zijn veel was dat in die periode dat je veel blootte? Ik heb nooit zoveel gebloot. Oh. Ik heb er vijf keer in mijn leven gebloot. Nee, maar je komt redelijk intelligent over. Ja. Hé, een stapelaar, hè? Ja, een stapelaar. Ja. Hey, je hebt media in je portefeuille, dat dan weer wel. Dus, ja. Wat vond jij nou eigenlijk van het plan van Van Dam met het keurmerk? Raar plan natuurlijk. Hoe komt die man er nou bij? Ik weet niet. Ik denk dat hij zich dat het een slip of the tongue was. Dus dat hij het niet allemaal niet zo... Niet bewust? Ik weet het niet. Ik vind het zo'n stom plan. Ik ken Martijn Van Dam redelijk. Dat is op zichzelf een hele intelligente man. Dus ik vond het een raar plan van hem. Maar het is ook. Ik begrijp ook niet dat hij het zo doet. Want hij heeft een hekel blijkbaar aan het programma van Wakker Nederland met Joost Eertmans. Ja. En dat hij zegt dat dat niet goede journalistiek is. Nou, dat mag je vinden. Maar misschien ook heel veel journalisten ook. En ik vind het ook niet heel erg journalistiek. Maar. Wie gaan wij als Kamerleden dan bepalen vervolgens hoe een keurmerk voor journalistiek er uit moet zien? Wat zijn jullie dan? Wat is Rutger dan? Wat is, nee, maar het probleem is natuurlijk, hè, als je daarmee gaat beginnen, wat is journalistiek? Dan denk ik dat Martijn van Dam Jan Tromp journalistiek vindt. PvdA-lid. Daar lijkt het dan een beetje op. En ik vind dat de politiek daar wel opvatting over mag hebben. Je mag best wel opvatting hebben over een programma. Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting. Maar vervolgens moeten we dat niet gaan vastleggen in regels. En trouwens, waar bemoeit die gast zich mee? Nou, hij mag er wel een mening over hebben. Maar waar bemoeit hij zich mee? Hij moet zich als wetgever moet hij zich er niet mee bemoeien. Nee, precies. Eens in de vijf jaar. Ja. Toch? Ja, en dan gaan we nog niet over de invulling van die programma's. Nee, precies. Ja, maar vind je het ook zo erg van Link of niet? Van Link. Ja, dat is helemaal vergeten. Ja. Ik vond het wel jammer. Want ik vond een aantal programma's vond ik eigenlijk best wel aardig. Ja, wat ze inkochten. Ja, maar ook wel wat ze zelf maken. Oh, echt? Reisprogramma's natuurlijk. Dat vond met ik ook wel aardig. Flotje. Ja, heb ik zelfs nog wel meegedaan. Echt waar? Ja. Dus voor een milieuvriendelijke zender ben je ook met de jumbojet naar Tahiti gevlogen? Het was Brazilië, maar het was allemaal keurig CO2 gecompenseerd, werd mij verteld. Ja, natuurlijk. Boompje in de grond, klaar. Ja. Boompje dood, CO2 weer eruit. Ik vond het wel een mooie poging, maar ze hebben er natuurlijk wel een enorme puinhoop van gemaakt. Dus ze hebben financieel niet goed aangepakt. Dus goed, goede beslissing dat die uiteindelijk weg zijn gegaan. Maar ze hebben het wel geprobeerd. Opgerold staat netjes. En toen kwamen wij. Ja. En? Prachtig. Krijg wat stempeltje. Van Dam? Afgekeurd. Ja, ik zet geen stempeltjes. Nee, ik ben wel een liefhebber van jullie programma's. Maar dat vinden jullie geloof ik heel erg vervelend om dat te horen, geloof ik. Hè? Nou, zolang het Pechtold zelf niet is, kunnen we er nog wel mee leven. Ja, oké. Nou ja, goed. Nou, ik vind sommige dingen erg grappig. Ja, ja, maar van het Po-nieuws, want dit had je nog nooit gehoord. Jawel, ik heb het twee keer gehoord, geloof ik. Wat meen je dat nou? Ja, eentje met Janine Hennis Plassaert, geloof ik, en eentje, weet ik niet meer. Oh, dan noem je bij deze vaste luisteraar. Ja, prikkelpop. Hey, we hebben je ook natuurlijk een beetje gevolgd op Twitter. Hoeveel twitter je per dag? Ja, dat is een beetje per dag afhankelijk, maar een stuk of 10 keer of zo, weet ik niet. Zoiets. En is dat ook wel eens privé? Privé, nee. Nee, het is alleen maar. Je hebt ook helemaal geen privé. Er zijn 28.000 volgers, dus als ik iets heel privés ga twitteren, dan weten 28.000 mensen. Nee, ik begrijp wel dat je niet stuurt van ik moet poepen, maar ik bedoel, je kan ook zeggen van goh, wat een lekker zonnige dag. Oh ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, dat was voor gisteren, geloof ik, ging op een bootje varen in de Amsterdamse grachten. Dat hebben 28.000 mensen meegekregen. Daar val je 28.000 mensen mee lastig dat je op een bootje zit? Ja, schandalig. Ja. Ongelooflijk. Ja. Hé, maar dat Twitter gebruik je dus voor je politieke doeleinden? Ook, ja. Ja, vind je dat niet zonde? Om dat ook daarvoor te gebruiken? Nee, dat je gewoon eigenlijk niet veel privé hebt. Je bent natuurlijk gewoon 24 uur 7 Boris van de Ham van D66. Nou, ik heb best wel veel privé, hoor. Dat valt wel mee. Als je het goed Boris, dat is helemaal niet waar. Maar ik heb het wel druk. Ja, Kamerlid zijn. En zeker als je een beetje actief bent. Dan zit je wel 80 uur in de week te werken. En zeker bij een kleine partij. Want dan krijg je, weet ik wat dan in je portefeuille is. En maar ben je dan nog een geestelijk helemaal scherp? Aan het eind van die 80 uur. Ja, want ik heb wel de afgelopen jaren wat beter getraind in het africhten van mijn agenda. Dat ik goed slaap en dat ik ook echt wel eens een paar dagen vrij neem. Ja. Dus 80 uur per week werken en goed slapen betekent dat je geen privé hebt, Boris. Ja, nou, dat gaat toch wel redelijk samen. Ik probeer er wel veel te zijn, maar het is zeker waar dat privéleven altijd een ongelooflijk moeilijk iets is om dat te bewaren en te bewaken. Maar ik ben daar wel veel beter in geworden dan een paar jaar geleden. Toen ik net in de Kamer kwam, toen bakte ik er wat dat betreft helemaal niks van. Ja, want eigenlijk weten we privé niet zo heel veel van je, behalve dat je in Amsterdam woont. Ja, dat houden we zo. En we weten ook niet eens of je een partner hebt. Heb je een partner? Ja, die heb ik, ja. Natuurlijk, hij draagt een ring. Ik draag een ring, heeft hij al gezien. Ja, die heb hij wel, Jan Roos. Ja, precies. Waar is die jouwe? Godsamme kraken, ik zou je vertellen, die ben ik kwijt. Wat een oelewapper. Ja, ik kwam er vandaag achter. Nee, het is een bijzonder leuk verhaal. Iedereen kan nu de radio uitzetten. Ik was me door mijn horloge kwijtgeraakt. Man. En die was ik dus verloren. Nou, wat. En toen heb ik mijn ring afgedaan. Jongen. Ik wilde dus die combinatie. Nee, en toen vond ik mijn horloge terug. En wat denk je? Weg. Ring weg. Nou, heel geloofwaardig. Ik vind het mooi. En ik wil trouwens dat meisje bij wie het onder dat bed ligt vragen of je het alsjeblieft gewoon in mijn brievenbus wil gooien. Goed, Jan, had je nog een zinnige vraag? Nee, natuurlijk niet. Nee, zit het er weer op met je? Ja, Boris, nog één ding. Ja. Jij zei, we moeten Gaddafi niet doodschieten. Zei ik dat? Ja, dat zei je toen we daar nog lekker in de voorzit zaten. Nee, ik las een bericht van op internet. Dat ging over Knut. Stond. Nee, ja, we hebben ook nog het filmpje van de ster van de Knut gezien. Zielig. Boeien. Nee, het was geloof ik een Amerikaan die zei, volgens mij de commander-in-chief van de Amerikanen, die zeiden van, dat moet niet het doel zijn, omdat we hem beter voor het gerecht kunnen brengen. Ja, dat vind ik altijd beter. Meen je dat nou? Om iemand voor het gerecht te brengen, natuurlijk. Als je nou kijkt naar Ceausescu, hoe dat is gegaan. Ja, dat is niet goed voor het land geweest. Nou, het is wel dat we niet in Den Haag weer met zo'n knakker 12 jaar in de cel zitten. Ja, ik geloof toch dat als je zo'n onbeschaafde samenleving hebt, als bijvoorbeeld Libië en destijds ook Roemenië, dat je maar beter zoiets beschaafd kan afronden dan dat je weer met een nieuwe moordpartij begint. Dus ik vind... Klein moordpartijtje. We gaan hem naar Den Haag trekken. Ik zou het fantastisch vinden als hij in Den Haag bericht zou worden. Ja. Meen je dat nou? Ja, tuurlijk. Ik vind het zo gedoe, want dan hebben we nog heel veel mensen... die democratie en de rechtsstaat is inderdaad een beetje gedoe, maar het is wel het meest duurzame wat we kunnen... Daar vechten we nou voor. Hoe meen je dat? Ja. Nou, daar wil ik je hartstikke voor bedanken. Want nou, alsjeblieft. Ook voor mij, want ik ben toch onderdeel van het volk. Nou, laat wil ik zijn. Hè? Ik ga wel bijna op D66 stemmen. Je wordt betaald door de belastingbetaler, meneer Roos. Meen je dat nou? Ja. Nou, en dan wil ik iedereen bedanken. Luisteraars, bedankt. Ja. God, wat een gedoe, zeg. Boris, ontzettend bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Alsjeblieft. Het is diep in de nacht. Je moet morgen 8 uur over hoog onderwijs babbelen, toch? Het is een eer. Liever jij dan ik. Maar bedankt voor de komst naar Radio 1 Studio. Voor echt Het was een feestje. Het was een feestje, Boris van der Ham. Een leuke D66er, hartstikke wel. En met meningen. Zeker. Je hebt niet vaak gezegd van geen mening. Nee, geen enkele keer, geloof ik. Ontzettend bedankt, heren, Boris. Heel leuk. Ja, de nummer 2 uit de top 10 van Boris van der Ham staat bij ons eerder gezegd niet op de iPod. Sterker nog, wij hadden nog nooit van deze Australische singer-songwriter gehoord. Jan Roos en ik dan, maar ja, wij zijn ook een stel proleten. De bezoekers van Echte Janne kennen hem namelijk wel. Komt-ie. Fell out of the sky, and the tears rolled into the ocean. emotions, and now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. Cause you're not really here, and the stars don't even matter. Now I'm filled to the top of fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not duidelijk wat hij wil zeggen. Black and Gold, denk ik. Tjoe, ja, kende jij ook niet, hè? Nee, wel nee, joh. Het is echt niet goed met ons. Hé, hey, als de wereld in brand staat, dan zit onze eigen Roel Gerards in de eerste kist richting Brandhaard. Waar Bernard Hammelburg becommentarieert vanaf de zijlijn, is onze buitenlandcommentator nooit te beroerd om met zijn poten in de modder te gaan staan. En dan hebben we het natuurlijk over de man die we nu live uit Libië gaan horen, La Vie en Rose. We kunnen het woord geallieerden weer eens van stal halen. De internationale gemeenschap is begonnen iets te doen tegen de massaslachting van burgers door Mad Dog Gaddafi. Maar laten we eerlijk zijn, wat duurde het weer allemaal vreselijk lang. Het scheelde weinig of Muammar had het hele land alweer in handen gehad. En dan wat? Hadden we dan even een tijdje aangekeken hoe hij Benghazi volledig uitmoordde? En waren we daarna weer vrolijk verder met hem gegaan? Net zoals we met Saddam Hussein een keer hebben gedaan, met de no-fly zone daar in Irak. Het is natuurlijk een godspe dat dit zoveel tijd heeft gekost voordat er werd ingegrepen. Dat die Chinezen en Russen geen trek hebben in een no-fly-zone, ja, dat wisten we al. Die zijn natuurlijk bang voor bemoeienis over Tibet en Tsjetsjenië. Van die gasten kan je als het gaat over geweld tegen eigen bevolking weinig verwachten. Maar wij, het Vrije Westen, die moeten toch veel sneller een vuist maken tegen dit soort dolle dictators. Al was het maar om de prijzen bij het tankstation weer een beetje vlug normaal te krijgen. Schitterend verhaal, Jan. Ik dank je wel, Jan. Ja, ik moest er even over nadenken, maar dan heb je uiteindelijk wel wat. Hoeveel dagen ben je nou mee bezig met zo'n column? Pff, 5, 6. Knap. Hij haalt koffie, hij wast onze auto's, hij regelt de afterparty, hij koopt de cola. En als we het zouden vragen, zou hij onze kont ook nog afvegen. Zo iemand beloon je. Dus hier is het speeltuintje van onze eigen huisdwerg, Jelmer Gussinklo. Quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, je moet die jongen wat geven, zo is het ook. Hè? Also known as het kutspel. Ja. Nou goed, dan gaan we het even uitleggen en hopen dat we er snel doorheen zijn. Als je de antwoorden al kent, kan je nu inbellen naar 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121, dat is gratis. Dus ook bellen met prepaid kaarten, kunnen nu bellen. Het gaat als volgt. Onze huiskabouter die heeft één leuk citaat gemaakt. Maar wat blijkt nou? Die bestaat uit 3 nieuwscitaatjes. Hè? En die moet je dan raden. En als je die goed raadt, wat win je dan, Jan? Als je de eerste bent hè, die hem goed raadt. Ja, dat is een goede spelregel. Ja. En als je de eerste bent... Dan ben je een t-shirt. Een t-shirt? Ja. Wat voor t-shirt? Een echte Janne t-shirt. Ja. Eens wachten. En wie wil die nou nog niet, dames en heren, jongens 0, en meisjes? 0800-1121. Ik ben trouwens net gebeld tijdens dat nichtenmuziekje van Boris van der Ham door meneer Hommen. Wat dan? Er is al 150 miljoen euro weggehaald. Waar? En die bankrun. Oh, ja, de SP opgeroepen banken. Renske Leijten is... Renske Leijten, ja, die... is goed bezig. Ja, die is goed bezig. Ik denk dat... weet het, Jantje Marijn is met 2 duimen omhoog in Os zit nu, hoor. Ja. Ja, je moet ze pakken, die kapitalisten. Laten zo even dat stomme spel erin, Jos. Oh ja, ja, sorry. 0800-1121. Laten we even luisteren. Lang was het voor veel mensen in Groningen een vertrouwd herkenningspunt. De schoorsteen van een suikerfabriek. Dat heeft minister De Jager van Financiën gezegd in het tv-programma Buitenhof. Tot zover onze berichtgeving over Libië. Ja, ik weet niet wat de kabouter gedaan heeft, maar volgens mij was Eva dit één quote. Wat? Was dat Eva Jinek of niet? Ja. Die blonde stoot is dat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde geen knipjes deze week. Zo? Nee. Dus nou ja, misschien dat... Die hebben haar, hè? De mensen wel... dat wel hangen. Worden. 3 antwoorden. Jori! Echt een Janne-t-shirt. Jori! Ja, met Jori. Hallo Jori. Zeg het eens. Ik heb totaal geen idee. Nou, dank je. Next, Maarten. Waarom doe je nou niet gewoon even een klein sociaal gesprekje met die jongen? Ja, alsof we tijd moeten hebben. Ja, hoi, Maarten. Maarten. Hoeveel van die shirts heb jij al, Maarten? Nog geen. Ik bel in de auto en net op het moment dat het knipje viel, toen viel het de radio uit. Wil je me nog een keer horen? Ja, doen we nog een keer van Maarten. Was het voor veel mensen in Groningen een vertrouwd herkenningspunt. De schoorsteen van een suikerfabriek. Dat heeft minister De Jager van Financiën gezegd in het tv-programma Buitenhof. Tot zover onze berichtgeving over Libië. Nou, je hoort ze niet hoor, die knipjes. Echt prachtig gedaan, kabouter. Maarten? Maarten, ben je er nog eens? Hang je halverwege een vangrail? Nee, ik ben er even stil van. Ja, je weet het dus nog steeds niet. Maarten Jansen, nee, ik weet het niet. Nee. Waarom zeg je nou opeens je volle naam? Waar gaat het nou over? Ben je traceerbaar, man? Ja. Nou, Maarten Jansen, als je niet weet, dan moeten we als verder. Als je drinkt, niet rijden, hè? Oké, okay, Maarten Jansen. Doei. Maarten Jansen. 0800-1121 voor het gratis spel. Ja, de enige echte Jan. Heeft die Marieke Sijp nou al gebeld, of niet? Ja, die is alleen maar aan het zanen, die is ook van D66. Die heeft mijn sneuneus net genoemd op Twitter. Nou, Bas, ben je daar? Ja, daar is hij weer. Hoeveel t-shirts heb je? Maar, ik wil even één ding zeggen. Als ik hem win, dan moet je hem naar Jasper de Groot sturen, want ik heb er al één. Nou, dat doen we. Ja, dat maar doen we. Zorg eerst maar dat je hem wint, want hij is best wel moeilijk deze week. Hij moet naar Jasper, moet hij. Ja. Win hem nou eerst maar. Nou, daar kom ik al. De eerste keer was de schoorsteen van die suikerfabriek in Groningen die vandaag werd opgeplaatst. Ja, dat zat er echt letterlijk ook in. Dat was hartstikke goed gedaan. Ja. Kabouter, dankjewel jongen. Die tweede was dat Jan Kees de Jager het had over de bonussen bij Buitenhof vandaag. Oh ja, joh. Van de bankiers. Ja, helemaal top. Ja, dat gaat gewoon over het militair ingrijpen in Libië, die luchtaanvallen en zo. Jasper de Groot, je hebt eindelijk je enige echte Janne t-shirt, want Bas heeft hem voor je gewonnen. Bas, super graag jongen. Je krijgt nu de kabouter zelf aan de telefoon. Ik zou hem inderdaad eens om een handtekening vragen, want die jongen is meer dan beroemd. En wat kan hij allemaal? Hij kan een kutspel maken. Bas, de groeten. Oké, tot straks met de stelling. Ja, dag Bas. Maken wij wel uit. Hé Jan. Tot straks met de stelling. Ja, niet te geloven. Ja. We moeten hey, misschien... Hé gast. Wat is er? Heb jij het nog gedaan vandaag? Wat? Geknuffeld. Geknuffeld? Het was vandaag de nationale knuffeldag. Of de internationale knuffeldag. Ja, dat klopt inderdaad. Althans, gisteren, 20 maart. Ja, en toen gingen we door, want er werd... En wij gaan ook iemand bellen, zo? Ja, dat weet ik. Ja. Dat was die meneer die niet wilde. Ja, die gaan we gewoon bellen. Adrie van den Bosch heet hij. Ja, moet je horen, dames en heren, jongens en meisjes. Nationale knuffeldag. De vriend die u probeert te bellen is niet bereikbaar. En u kunt geen voicemailbericht achterlaten. Oh, dat is jammer. Vodafone informeert hem of haar via een gratis sms dat u gebeld. Volgens mij kunnen we dit wel weg. Dit is Adrie van der Bosch, die wilde graag... Adrie van der Bosch. Ja, maar ik begrijp dat Jelma gewoon iemand anders gaat bellen van die knuffelstichting. Ja. Dat zijn van die linksdraaiende melkzuurmensen. World Day Wide Hug Day. Knuffelen. Gingen ze knuffelen. En wat denk je, bellen ze ons af een half uur voor tijd. Nou, dat gaan we dus niet doen. Nee. Even lekker knuffelen. Rob Schrama. Oeh. Hm. Linkser zijn ze er niet, hoor. Zo'n levend standbeeld, toch? Dit is Rob Schrama. Ik ben momenteel niet aanwezig. Laat een boodschap achter. Bedankt. Dat ligt hij. Dag Rob. Je spreekt met Jan Roos van het echte Janne. Spel wou ik zeggen. Programma. Programma. Jullie hebben ons laten zitten van de Worldwide Hug Day. Dus een dikke middelvinger in plaats van een haak. Je vraagt mij om een boodschap achter te laten bij deze. Hey, weet je, Jan, wat die lui beloofden op hun website? Nee. Ze gingen de planeet genezen. De planeet genezen? Nou, als je dan kijkt dat gisteren, zeg maar, Libië de oorlog is verklaard. De afgelopen week het in Japan niet helemaal kosher was. Nee, was niet gezellig. Om even in Boris-stijl te blijven. Ja. Dit planeet redden. Ik zou ook niet aan de telefoon durven komen. Dus die Rob Schrama, Adrie van den Bosch. Nou, in plaats van een huk, gewoon echt heel zware tyfus, hoor, wat mij betreft. Nou, dat heb je mooi gezegd. Zijn wij het eens, Jan, of niet? Ik denk dat we het eens zijn, maar het is toch niet te geloven dat je zegt van... ja, ik wil graag meedoen in een radioshow, want wij van de World Hug Day... Ja, en dan niet komen opdagen. Gewoon kappen nu. Knuffelen. Ik wou het over knieschoten hebben. Knieschoten. Kappen ermee. We gaan iets leuks doen. We gaan het eens hebben over voetbal. Oh, wat heeft Feyenoord gedaan vandaag, Jan? We hebben net niet gewonnen. Oh, nou, ik zou je vertellen... Bij Ajax ook niet helemaal. Nee, het gaat lekker. Ajax geen kampioen. Feyenoord niet in het linker rijtje. Ja. Nou, heb je nog een columnpie vandaag? Ja, ik heb er geen zin in. Waar heb je geen zin in? Die column. Hij was ook heel slecht. Heb jij een slechte column gemaakt? Als wij nou gewoon even 2 minuten vol lullen, dan kunnen we die hele kut column van dus mij vergeten. Dus een of andere knuffelnicht, die neemt de telefoon niet op. En jij zegt nu dat jij een kut column hebt gemaakt. Ja. Nou, we gaan hem gewoon draaien. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Stijfkoppen, ik mag ze wel. Een trainer die zijn meest scorende spits gewoon een maandje op de tribune zet... omdat de knullend een grote mond heeft gehad. Een club die zijn op 1 na meest scorende spits in de winter laat gaan... om de begroting sluitend te krijgen. Een technische staf die gewoon wel de jongere en minder getalenteerde broer... van Raymond van Barneveld op doel durft te zetten. Gistermiddag heb ik voor Eredivisie Live zitten genieten van die Noord-Hollandse stijfkoppigheid. Het was typisch zo'n voetbalwedstrijd waarin je wist dat het wel goed zou komen. Een keer of 4 benadrukte commentator Mark van Rijswijk het ook. En dan speelt ADO nog een van de slechtste wedstrijden van het seizoen ook. En ja hoor, zelfs na de 2-2 wist je het, die derde valt nog wel. Eruit in Europa, kansloos voor de titel. Lekker dat Johan Cruijff effect. Fijn dat die man met die pet en die trainingsjas weg is. Was te ordinair voor Ajax, vond de broer van de nieuwe hoofdtrainer. Nog 6 wedstrijdrondes, dan zit de saaiste jaargang in de Eredivisie erop. Goddank. Nog 1 zo'n seizoen en er begint weer iemand over een Benelux-competitie te zeiken. En misschien mag Feyenoord dan ook meedoen. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ik weet niet waar je het over hebt, Jan. Schaam jij nou niet? Nee, maar dat je zegt dat het een slechte column was. Dit was gewoon goud. Nou, hij haalt het niet bij Lavian Roos. Dat is waar, maar toch gast, goud. Maar schaam jij nou niet? Ik schaam me nergens voor, Jan. Hoe bedoel je? Nou, Martin wordt eruit genaaid door de familie De Boer. Dan komt die mislukte VMBO'er die geen 3 woorden achter elkaar kan zeggen. Die wordt hoofdtrainer. En die verliest gewoon echt alles deze week wat er te verliezen valt. Ondanks dat God Cruijff is afgedaald van Barcelona naar Amsterdam. En voor een beetje poen is die Suarez verkocht. En die Marokkaan die zegt, u heeft gelijk trainer. Ja, dat heeft Frank de Boer inderdaad. Dat verwacht hij niet van een speler. Maar die zit op de tribune. En die wordt morgen weer in genade aangenomen, meldde Frits Barend. Maar het zal verdorie je club maar zijn. Jan, ik schaam me helemaal nergens voor. Oh, nee, dat weet ik. Nee, maar luister, kijk, ik begrijp wel wat je wil zeggen... Maar wij, ik bedoel, Feyenoord, dat is triest. Dat is een triest verhaal, dat begrijp ik. Maar in Amsterdam wordt er ook al jaren geen fuck gewonnen. Nee. Wij zijn iets mindere losers, maar ook losers. Nou, dat je het even weet. Hebben we de voetbal ook weer doorgenomen? Nou, was weer het was net zo vrolijk met die vrolijke vent van Boris van Ham. En nu in één keer die sfeer slaat in één keer op. Ja, en dat komt door die klootzak van het knuffelgedoe. We hebben straks Nico nog. Oh ja, dat is waar. Daar verwacht ik veel van. Nou. Het voordeel van een webmaster als Jan Wolters is dat je elke week op Poont.tv mag meeliften met je radiodingetje. En het nadeel, hij polfuckt ons helemaal de kleren. En dan krijg je als winnend nummer uit de top 10 van Boris van der Ham dus dit. Stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten. Straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en godzijdank, niemand die ik tegenkwam. Oh, oh, oh, het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen. Op onmogelijke uren, dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. Ja, dat was het is stil in Amsterdam van Amsterdam Schaffi. Vind jij dit geen mooie muziek, Jan? Inderdaad. De tranen lopen bij mij over mijn rug. Mooi. Hey, vorige week stelden we vast dat onze volgende gast een sneuwe Johan is. Maar om dan meteen op straat te pleuren, ja, dat is ook weer zo wat. Dus we geven ook nu weer gewoon alle ruimte aan Martin. Vorige week deed ik mee in dit programma met die Janabi. Uiteindelijk bleek ik aan Johan te zijn. Wat natuurlijk het failliet van het concept aangeeft. Ik en Johan, waar slaat dat op? Ik ben die grote Martin Schimek. Ik heb meer vrouwen op mijn racket genomen dan die twee Jannen bij elkaar. Ik ben het succesverhaal. Ik ga vaak genoeg op in het moment. Ik heb vanmorgen dat t-shirt met die afbeelding van Jole door de play getrokken. Elke week maak ik voor een schijntje deze column. Een McDonald's-loon. Ook al is dit zwart betaald. Een klein beetje waardering. Een beetje warmte, liefde. Ik krijg niks van jullie. Dus steek die 1,5 minuut cent uit. Per week maar in je reet. Ik ben er klaar mee, stel je hoefters. Tuig, ik stop ermee. Basta. Maar aan die andere kant is dit die enige mogelijkheid voor mij om nog op Radio 1 te komen. Dus ik zie het voor deze keer wat door die vingers. Denk daar maar eens over na. Heel graag tot volgende week. Er zit veel kwaadheid in de lucht, Jan. Ja, hè? Dat je Martin maar goed in genade aangenomen toch weer? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben Driester uit geflikkerd. Maar dat gaan we natuurlijk niet met iedereen doen. Dat kunnen we niet maken. Hey, Siemek blijft. Je mag zo meteen weer bellen met 0800-1121 voor de stelling in Wat een Geleuter. En de stelling is, als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Ja, leg dat alvast even uit, die stelling. Nee, dat doe ik straks. Nee, precies, hoeveel komen geen tijd in taal? Nee, dat doe ik gewoon straks. Maar we gaan eerst naar de droomman van Vrouwelijk Nederland. Het testosteronbommetje dat de groepies van zich af moet slaan. De lijst aanvoerder van de zaaddonor top 10. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Eetje. Ja, goedenavond. Was het weer prijs de afgelopen week of niet? Nou, afgelopen week lekker rustig aangedaan. Ja, een stuk of 6. Nee, dat niet hoor. Wat dan? 5. Nee, ik ben lekker thuis gebleven met de vriendin. Hecht, verdomme, Eddie zegt dat dan niet. Verziekt het gewoon. Ed, laten we dan maar het .com.nl.net gedoe doen. Ja. Ja, wat vind je het allerbelangrijkste nieuws van de afgelopen week? Ja, het allerbelangrijkste nieuws. Dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Nou, maar, zal ik het zeggen? Ja, weet jij iets wat je het allerbelangrijkste vindt afgelopen week? Twitter bestaat 5 jaar. Ja, gast. Of vandaag dus eigenlijk. Hè? Ja. Dus, van harte gefeliciteerd, Ed. Ja, gefeliciteerd, Ed. Ja, want wij hebben elkaar via Twitter ontmoet. Zeker weten. Ja, dat klopt. Die warme nauwe banden van ons. Ja. En nu zijn we met elkaar een gelukkig hecht team. Vrienden voor het leven. Maar hoe lang bestaat die ellende nog? Nou ja, ik denk dat het nog wel een paar jaar blijft bestaan. Ik denk wel dat er nu langzaam een omslag in komt. Want je ziet toch wel dat niet alleen steeds meer mensen opkomen en steeds meer bedrijven, maar dat het ook echt steeds commerciëler wordt ingezet. En ik denk dat er over een jaar of 2 of zo, dat je dan wel een omslag ziet. En dat er weer wat mensen af gaan haken. Ja, precies. En dan gaat Twitter gewoon weer vervangen worden door wat nieuws. Ja, dan dat zou nog wel door blijven. Heb jij eigenlijk wel eens een vrouw gescoord via Twitter, Ed? Niet via Twitter, nee. Hoe dan? Gewoon dating sites. Al via internet. Oba. Via internet? Via welke site? Niet met het boekje van Bert of zo, maar gewoon via allerlei. Gewoon. Maar wat voor internetsite zit je dan op? En wist je vriendin daarvan? Nou ja, mijn vriendin onder andere ook. Oeh, wat leuk man, wat romantisch. Nou. Ed, ik gun jou een open relatie hoor. Ja. Dus ja, nou ja. Dus. Dat heel goed, hè? Via een website die nu niet meer bestaan. Om maar aan te sluiten bij Twitter. Dus dat zou van jaar 5. Zou dat ook wel zijn. Hè? Ja, die precies. Websites blijven doorgaan, maar mensen gebruiken het dan toch minder. Ja. Hé, hey Edje, er was nog iets aan de hand met sites die de cookieswet overtreden. Ja, of. Wat dan? Er komt ook een nieuwe cookiewet. Cookies zijn zeg maar kleine, van die kleine bestandjes die op je computer worden gezet om bij te houden waar je geweest bent. Zodat je bijvoorbeeld makkelijk kunt inloggen, maar bijvoorbeeld dat zo kunnen zien op welke andere site jij geweest bent. Heel veel advertenties, adverteerders gebruiken dat ook. Die kunnen dan zien van, oh, hij is op deze afgelopen 10 sites, komt hij door de week. Dus dan kunnen we daar een beetje zo'n profiel opbouwen en dan natuurlijk de advertenties op afstemmen. Ja. En dat mag dus eigenlijk niet, want ze moeten er in principe moeten ze er echt expliciet toestemming voor vragen. Ja, en dus? Alleen, heel veel bedrijven of websites weten dat eigenlijk niet precies. En het is niet zo ingeburgerd om het zo maar te zeggen. En ja, mensen die verwachten dat toch ook niet echt. Nee. En er wordt eigenlijk gewoon een beetje de boot afgehouden in afwachting van weer een nieuwe wet. Mooi bruggetje, Ed. Mensen verwachten het niet. Wat je ook niet verwacht is dat je nu je pinpas er niet zijdelings maar met de punt in moet steken. En die zijn ook alweer te skimmen. Ja, precies. Je pinpas niet van bovenaf erin duwen. Even wachten hoor. Ik word toch in één keer uit mijn remslaap getrokken. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, als je bij de ING-bank bankiert en er staat nog geld op na de bankrun die Renske Luijten die heeft... SP, Ed, heb jij geld op bij de ING staan? Wel negatief wel. Nou, dat is weghalen, Ed, ja. Weghalen. Dat moet van de SP. Maar goed, Ed, dat ding is te skimmen. Nee, ik wil het echt weten, want anders ik schrik me dat gaat Ed nu vertellen. Oh, sorry, Edipet. Ja, nee, goed, je wist natuurlijk, als je natuurlijk gaat pinnen, dan kan je pas geskimd worden met zo'n laser. Precies. En ze komen nu pas met een chipje erop in plaats van alleen zo'n magneetstrip. Maar dat blijkt eigenlijk dat, is het apparaatje eigenlijk alleen nog maar kleiner wat je kunt gebruiken om dat chipje nu uit te lezen. Ja, precies. Dus het trucje blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Dat is natuurlijk een tegenvaller. Ja, precies. En er wordt al gezegd van ja, maar ja, je kunt ook een pincode afkijken. Maar ja, gewoon het idee was natuurlijk dat het nu veiliger zou worden precies. Dan met magnetenstrip alleen. En dat lukt niet. Nee, en dat lukt dus niet, inderdaad. Niet zo mooi, Ed. En wat gaan we eraan doen, Ed? Nou ja, waarschijnlijk gaat er niks aan gebeuren, ja, denk ik. Lekker dan. Want ja, de andere optie is andere soort chip pas invoeren. Maar ja, dan zijn nu net dit systeem aan het uitrollen. Dus en is het net zo'n drama als met die OV-chip dinges? Het is een ander soort systeem, maar ik denk dat het, het is eigenlijk ook gewoon geld stoppen in iets wat nu al niet zoveel zin meer heeft. Ja, precies. Wat een bende. Ed, mogen we jou bedanken? Ja. En succes met de dames komende week. Ja, dankjewel. Ik ga even Jan Roos op zijn rug slaan, want die wordt... Die stikt ergens in. Ja, die gaat dood. Edje, bedankt. En tot volgende week, man. Hey, en straks dus een stelling, bel vast met 0800-1121. En omdat die boomknuffelaars niet opnamen, hebben we nu tijd voor een extra plaatje. De nummer 5 uit de poll van Boris van der Ham. Adele met Chasing Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. And fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Ja, ik weet niet helemaal wat we hiermee moeten. Kijk, je doet een extra plaatje omdat dat we een paar van die gekkies niet opnemen. Maar wat een verpleegstersmuziek is dit, zeg. Geen commentaar. Jij vindt dit goed? Nee, geen commentaar. Jij vindt dit goed, hè? Het is de keus van onze gast. Oh ja, dat is waar. Ik heb inderdaad alles van Adele, maar dat komt omdat er ook pas twee cd's van eruit zijn. Ik vind niks, Jan. Nee, dat mag. Nou. Hé, we gaan wat anders doen. Wat een geleuter. Volgens een onderzoek heeft 24% van de mannen en 19% van de vrouwen die vreemd gaan achteraf spijt. Tjonge, jonge. Nou, dat zijn geen spectaculair hoge percentages, maar echte Janne die hebben alleen maar spijt van dingen die ze niet hebben gedaan. Dus vandaar onze stelling. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Hey, trouwens Jan. 24% van de mannen spijt en 19% van de vrouwen spijt. Die wijven, jongen. Dus die vrouwen hebben er minder spijt van? Schande. Wat een tuig is het toch ook? Ja, dat wisten wij al. Nee, maar je zou toch verwachten dat wij als... Hè, wij worden toch altijd neergezet als dolle, geile honden. Ja. En terwijl van ons maar 76% geen spijt hebben. Precies. En bij die vrouwen gewoon 81%. Wat een ongelooflijk. Varkens zijn het. Wie hangt er? Remmelt. Goedenavond. Hé, hey, gast. Wat een fantastische stelling weer. Dankjewel, Remmelt. En dan ga er eens inhoudelijk op in. Ja. Coherent. Nou, ik denk als je vreemd gaat, ben je sowieso een Johan. Oh. En scheid is wat de koe scheidt, dus weg ermee. Wat? Spijt is wat spijt de koe scheidt. Is wat de koe scheidt. Waarom moet dat nou, Remmelt, zo op Radio 1? Zo, spijt is wat de koe scheidt. Oh, dat mag niet op Radio 1. Nee, ik vind het een beetje ordinair. Oh, nou. Dankjewel, Remmelt, je bent ermee eens. Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij is niet rood. Hij heeft een t-shirt, dankzij Bas. Ja, Jasper de Groot. Goedenacht. En bij deze wil ik ook Bas bedanken. Ja, dag. Dat gedoe, dat is, we zijn niet bij de commerciële. We zitten niet bij 3FM. Nee. Hey Jasper, waarom lukt het jou zelf niet om een echte Janne t-shirt te winnen? Of ik bel te laat in, of zoals vorige keer, te vroeg. Ja, toen wist je het niet. Hey, en waarschijnlijk weet je hier ook niks van, maar de stelling is, als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Wat vind jij? Sowieso, überhaupt is je vreemd gaat bijna een Johan. En ja, spijt. Ja, dat zei die andere gast net ook. Ja, ja, nee. Ik kan er ook niks aan doen. Jij houdt er niet van? Ben je niet vreemd gaan? Nee. Ben je zelf wel eens vreemd gegaan? Zeg je? Ben je zelf wel eens vreemd gegaan? Nee. Heb je toch wel gegaan op zich? Ben je wel eens in de positie geweest dat het mogelijk was dat je vreemd gaan was gegaan omdat je zeg maar wel een partner had en je had dus de kans en de mogelijkheid en toch om het te doen? Ook al niet. Je hebt nog nooit een partner gehad? Nee. Jezus, ja. Ja, nou, ja Jasper, het is omdat je vaak luistert. Anders zou ik de meest vreselijke dingen nu naar je hoofd gooien. Maar ik zou zeggen, doe er wat aan, man. Ze zijn ervoor. Maar, mag ik nog één opmerking maken? Dan. De volgende keer wel graag een wat meer inhoudelijke, politiekere stelling. Of zo. Die laatste stellingen is toch niks meer? Nou, hey. Mazzel. Wat een geleuter. Het is toch niet te geloven, hè? Dan krijg je nog op wat je laatste praatjes, man. Je geeft zo'n jongen een podium elke week. En dan krijg je nog een klap in je gezicht toe. We gaan naar Bas van het shirt. Ja, en dan win ik nog een t-shirt voor hem. Tot, ja. Tot... ja, hoor je dat, Bas? Wat vind je daarvan? Wat hij net deed? Hij mag hem hebben. Hé, hey Bas, even to the point. Vreemd gegaan ooit? To the point. Nee. En dan, als je vreemd gaat, dan ben je niet een Johan, maar dan ben je een Johannes. Ja, nou, ook goed. En vreemd gaan is eigenlijk helemaal niet nodig. Vreemd gaan is hetzelfde als autorijden op de snelweg. Je moet gewoon goed vooruitkijken en dan zit je heus niet ineens achter een vrachtwagen. Net als regeren, je moet gewoon goed vooruitkijken. Ik vind dat jij beter bent in kutspelletjes dan in het beredeneren van stellingen. Ja, maar ik vind Jan Roos ook altijd leuker dan Jan Dijkgraaf. Ja, dat is ook zo. Jongens, ja. Het is inderdaad wel een special aan het worden, dit, hè? Ja. Hey, maar wacht eventjes. Dus vreemd gaan is hetzelfde als op de snelweg rijden? Nee, Bas, dat moeten we gewoon niet doen. We moeten er gewoon mee ophouden. Dankjewel, jongen. Oké, mannen. Wat een geleuter. Nou, dat was toch ook eventjes... Dit is wel een beetje een special aan het worden. Tim. Ja, eventjes over knuffeldag. Ik heb vandaag een sms'je gekregen van mijn allerliefste knuffelmeisje, wat ik ooit heb gehad. En die heeft nooit bel te goed. Ze is boven de 18, hoor, dus in die zin oké. Tim. Maar ben jij wel uit de kast al, Tim, of niet? Wat zeg jij? Ben jij al uit de kast? Je klinkt niet echt als iemand die met meisjes... Special. Je zit midden in een special van echte Janne. Het is een homo-special vandaag. Je mag alleen homo's mogen bellen, Tim. Oké, maar ik wil het dus even zeggen... Maar ben je homo of niet? En dan, ik kreeg een sms'je van... Hey, maar je gewoon doorheen, Tim, lijkt wel politicus. Tim, ben je het? Wat zeg jij? Ben je een homo? Nee. Dan mag je helemaal niet bellen, joh. Je klinkt trouwens wel een beetje homo. Maar je mag niet bellen. Oh ja, maar weet je, ik kan nog veel lekkerder klinken als homo. Ja. Goed. Wat een geleuter. Ja, het niveau is weer aan het stijgen, joh. Het is bijna tijd voor... Ja. Weet je wie dat is? Nee. Tim. Tim. Tim, ben je er nog? Thijs. We maken het uit. Thijs, voldoen jij wel aan de voorwaarden om te mogen bellen? Oké. Nee, dat was een vraag. Is gewoon een keuze. En als je dan kiest Thijs, om op te gaan in het Thijs. We zitten niet bij stand.nl, hè? Kom op. Wij doen ook aan sociale prietpraat. En daarna mag je op de stelling ingaan. Come on. Thijs, okay. Jan had een vraag voor je. Mag jij bellen? Voldoe je aan onze criteria? Ja. Oké. Nou. Hartstikke goed. Nou, Thijs. Ik ben een vriend van Remmel, dus. Nou, zeg het eens. Oh ja, dat stelling. Mag het zeker. Even kijken, hè. Als je vreemd gaat en je hebt spijt, dan ben je een ongelofelijke Johan. Wel dat een klopt. Dag. Nou, dank je. Als je ervoor kiest om in het moment te gaan leven. Ja, ik hoorde het niet. Maar dat is maar goed ook. Dag Steven. Ja, hoi. Ja ik ben geen homo, maar pak er af en toe wel een in de poep. Wat? Nevermind. Als je in monogamie gelooft, dan moet je denk ik wel op de SGP gaan stemmen. Steven? Ja? Je moet even je medicatie gaan innemen. Wat een geleuter. Nou, daar ben je dan weer, hè? Tim. Ja, weet je, ik ben wel eens vreemd gegaan, maar toen was ik 16. Ik heb een keertje, het is serieus waar. Ik heb een keertje twee blonde meisjes, allebei met lang blond haar. En ik heb toen met hun allebei één arm lag in de ene. Was dit vorige week of twee weken geleden, vriend? Nee. Nou, dankjewel, doei. Wat een geleuter. Jan, ik heb hier zo geen zin in. Wat in dat... Heb hier zo geen zin in. Ja. Heb jij trouwens die mail van die haatoma gelezen? Ongevliegende, fuckende, gelooflijk. Ja, wij denken we nodigen Hanneke Groenteman eens een keer uit. Ja, helemaal niet. Iedereen zegt ja tegen echte Janne. En wie zegt er nee? Hanneke Groenteman. En waarom? Nee, maar ik zal je even vertellen. Komt-ie. Dames en heren, jongens en meisjes, we lezen nu een mail voor uit de vingers van Hanneke Groenteman. Beste mevrouw Van Lent, dat is onze Oompa Loompa van de redactie. Het is een slecht idee om mij als gast te hebben bij echte Janne. De Janne en ik matchen op geen enkele manier. Ik zou me enorm forceren om overeind te blijven. Ik ben een Johan... valt ze altijd om, namelijk. Arme wijfie. Ik ben een Johan in het kwadraat van nature. En ik vind het helemaal niet leuk om daar inhoudelijk mezelf te moeten verdedigen. Ik besteed mijn zondagnacht liever aan iets anders dan strijdend met de heren Janne. Het antwoord is dus nee. Dank u. Maar nu komt die Jan. En die mag jij doen. Oh, veel succes gewenst met dit opmerkelijke programma. Kusjes, Hanneke Groenteman. Dat is een raar einde, hè? En weet je, Hanneke Groenteman is hot, want er is nog iemand die het over Hanneke Groenteman heeft. Let maar op, Nico! Als er iemand is waarvan ik spontaan moet projectiel kotsen, is het wel dat nare vrouwtje van een Hanneke Groenteman. Niet omdat ze graag op haar blokje zanikt over deze show. Ze noemde het deze week het meest platvoerse radioprogramma van Nederland. Dank voor het compliment trouwens, vuile takkentrol. Nee, waarom ik dat afgevallen mormel de vliegende vlektyfus wens? Waarom ik hoop dat ze struikelt over haar lubberonde buikvel? Waarom ik bid dat dat zure haatomaatje, die nare grachtengordelheks, dat naar azijn ruftende oud stuk augurk driewerf een schommelhart krijgt, is omdat ze het in een griezelige hoofd haalt om Janine Hennis af te zeiken. Onze Jennis roept iets over scheiding van kerk en staat. En Groenteprut vindt het nodig om haar onze prikkelpop te noemen. De Europarlementariër van het jaar. Tweede Kamerlid van de grootste politieke partij van het land. Wordt door dat vreselijke hoopje ellende voor dom pin op je uitgemaakt, omdat ze wil dat de overheid neutraal is. En dat is dan het geëmancipeerde, politiek correcte geweten. Wat een armoe. Eén voordeel, dat maagbandtype is 72. Dus echt lang last zullen we niet meer van haar hebben. Ik denk ze nu wel komt. De naneuk. Ja. Ik vond dat Nico een beetje... Ja, Nico ging te ver, maar ze komt, denk ik. Ja. Ik denk dat we er hebben overgehaald met een echte Nico Dijkshoorn. Ja, maar hij was een beetje, kwaad. Dit kan dus gewoon niet. Dat kan ook niet. Volgende week. Ja. Eindelijk weer een vrouw. En dan zijn wij op ons best. Laat we eerlijk zijn. Ja, Fleur Agema van de PVV. Ja, nummer 2 van de PVV. Fleur Agema. Ja. Een vrouw zonder pony. Vroeger had ze zo'n strakke pony. Daar vond heel veel zin in. Ik ook. Ja. En dan gaan we ook een leuke stelling doen. En tegen onze vrouwen zeggen we alvast, het gaat heel laat worden volgende week. Zeker weten. Ik zou je vertellen, het wordt volgende week lachen. gierenbrullen. Heb jij Fleur Agema bij Wilfred Gimelig gezien? Ja, en wij gaan het beter doen. Dit programma werd gedoogd door Jan Wezen en Jan Bos. Baasje, Jan Gussinklo. Baasjesbaas, Jan Valent. Muzak, Jan van der Ham. Radiochef, Jan Stenders. Uitsmijter, Jan Benning. Beeld bij het geluid, Jan-Marie Dekker. En aan de knoppen zat, Jan Verhoog. Tot Fleur. Tot volgende week, vrienden. Ongelooflijk. Dag, vrienden. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Het nu volgende programma voldoet niet aan het keurmerk kwaliteitsjournalistiek.